Bandit leikkii. Tuolla Vyötiäinen on keskenään tosi lysti kesken. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rupusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaistiin sija ihmisistui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Puhujain kulma. Tervetuloa kuuntelemaan Puhujain kulmaa. Yeah. Tervetuloa siis kuulolle ja Puhujain kulmalle. Ja se on uusi vuosikymmen. Ensimmäinen kerta tänä vuosikymmenenä, kun tehdään tämmöistäkin lähetystä. Aika se on mukavaa. Pörni on jälleen kerran kaapannut striimitaajuukset sekä podcastin hetket teidän MP3-soittimissa. Tämä on Puhujain kulma, 141. lähetys. Ja mikä sen huikeampaa, kun voidaan aloittaa se sillä, että esitellään meidän panelistit jotain uutta. Ei siinä ole mitään uutta, mutta panelistit on vanhaa kauraa. Tervehdys, Henrikki. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mites? Niin. No ei, podcastit.tv. No niin, tulihan se sieltä vuoden ekaan lähetykseen. Mitäs, se on 901. lähetys teikäläisellä? 900. Niin, se ei tullut vielä ulos. Periaatteessa se ei tullut vielä ulos. Tämä on 900 ohjelma, jota äänitä, mutta en mä näitä hajaa satasia sen kummemmin hehkuta. Että se on sitten se, kun se tuhannestuu kohta puoliin. Niin. Sitä odotellaankin. Ai, ai, ai. Meillä on myös Erkka paikalla. Kuinka monessa podcasti teikäläisellä on? En minä ikinä. Ei mitään niitä laskema. Niitä tulee, kun mä tupsauttelen. Onhan sulla kaikki nauhoitukset päällä. Pitäisi olla. Toivotaan näin. Kerta se nyt ensimmäinenkin, jos se jää nauhoittamatta. Ei kerta se ole neljäskin. Ei, siis tällä vuosikymmenellä ole kertaakaan unohtunut. Ai niin jo. What happened last decade? Nimenomaan just noilla sanoin. Mitäs meni? Otetaan joulut nyt alta pois. Tuliko lahjuksia? Oltiko kilttejä? Viskiä, villasukat, kirves ja kirjoja. Ja sitten, no se kirves oli hieno, se oli umpimusta. Umpimusta kirves. Munkin on pitkään pitänyt hommata kirves, mutta täällä studiolla ei käy yhtään jengiä, niin se kirves on aika turha. Se on semmoinen halkaisuvempain. Sitten teknologia piti itse ostaa, eli semmoinen Kossin kaospädi. Ja nyt olen semmoinen biittikone, että ei vielä kyllä, ei voi henkseleitä paukutella. Puhujain kulma kappale on tulossa aivan hetken kuluttua tässä. Puhujain kulma, onko sulla pulma? Mistä se muuten on? Mistä sä nappasit sen taustan siihen meidän hienoon Puhujain kulma -biisiin? Sä tarkoitat siis tätä. Mä en kuule mitään, mutta mä oletan, että se on se. Joo, tämä se oli. En mä tiedä, mistä se on. Okei. Okay. Se on tullut tämän ohjelman mukana, jingle-palette. No niin, mutta sittenhän sä tiedät, mistä se on. Joku kysyi multa Irkistä, että oliko se joku sun oma. Ja mä epäilin vahvasti, että se on joku. Henrikin säveltämä kappale. Taiteellinen pläjäys Puhujain kulmaan. Mitäs Henrikille? Ei tullut kirvestä. Ei tullut kirvestä, eikä tullut teknologiaakaan. Minäkin olen hommannut teknologiat itse jälkeenpäin, mutta entäs kirjoja tai villasukkia? Kirjoja tuli ja sukatkin itse asiassa tuli. No, mulla tuli ehkä armain kirjalahja oli kun sain Lassin ja Leevin koko sarjan semmoisessa kolmen niteen jöötissä alkukielellä. Se oli hienoa ja sitten sain yhden pokerikirjan, joka innosti pelaamaan uudestaan ja mä oon pähkinöinä pelannut Niin, mehän pelattiinkin tuossa yksi kerta. Joo. Netissä. Joo. Ja semmoista, mutta ei mitään järisyttävää, mikä, ja levyjä tietysti, niitä kuuluu saada paljon jouluna, mutta semmoinen perus, mukava joulu. Perus keissi. Meikäisellekin sukkia tuli ja piikkimatto. Nyt mä voin makoilla siinä ja tunnen oloni reitityksi. Muista pestä se, eikö jossakin tuolta joku sai hyvin pahan allergisen reaktion piikkimatosta, koska siinä oli jotain tämmöistä. Allergisen erektion. Homeetta estävää ainetta siinä pinnassa ja sitten se, no, se piikkaili niin pitkälle, että iho ärtyi. Se tekee vain jötöä. Homeet lähtee selästä. Se on positiivinen asia. Ja sitten DJ Hero tosiaan tuli. Tiki, tiki, au, onko se yhtä typerä, miltä se näyttää? Ei, mutta itse näyttää, mutta todella typerältä, kun sitä pelaa. No, näin hyvä, kun sitä pelataan jollakin helpoimmalla tasolla. Se ilmeisesti se... Kyllä siinä saa niin Watvo-nappuloita, jos oikein kunnolla vaikeustasoa lähtee nostattamaan. Meillä on kohta bändi pystyssä, kun teikäläisellä on kauspäd ja meikäläisellä on superhieno miksauspöytä, millä ei tee mitään tietysti ilman PS3. Mulla on studiollinen kamaa. Saanko mäkin tulla bändi? No, mutta sä on tuottaja. No, kai mä sitten tuottaja. Mutta hei, kyllä tuottajakin pitää saada ainakin yhden tamburiinit soittaa, että voi ottaa grameksi. No, se on totta. Henrik Timpanttonen. Tehdään joululevy, niin pistät sinne kuulukuset taustalla. Kesäbiisi, niin se on tamburiini ja näin poispäin. Näin se menee. No entä sitten uudet vuodet? Nekin vaihtui tuossa noin. Turvallisesti räjätettekö raketteja? Joo. Ilotulite oli vuoden turhake ja minä olen ihan samaa mieltä. En ole eläessäni käyttänyt euroakaan, enkä, no ehkä täytyy laajentaa, en ole käyttänyt markkaakaan, enkä aio käyttää semmoisia. Minä vein yhden tämmöisen pakanallisen suuren raketin kummeille ja sitten koska klögi oli loppu koko valtakunnasta. Ja sitten kaverin lapsille vietiin semmoinen iso pata. Mun mielestä ihmistä ei pitäisi ostaa niitä semmoisia pikkuraketteja ollenkaan. Ostaisi vaan semmoisia ihan jumalattomia. Jos budjetti on 20, niin ostat yhden 20 padan näin, niin se on paljon hauskempaa. Joo, ne voisi lailla kieltää, ne on kaikki pienimmät raketit. Mm. Suoraan isoa vaan, jos siitä näkö lähtee, niin se on sitten kerralla poikki. Ei tarvitse kituutella montaa vuotta ennen kuin se lähtee. Se on totta. Muistitteko käyttää kuitenkin suojalaseja? Nehän oli pakollisia. Hyvä. Loistavaa. Sitten käytiin vääntöä, että oliko se nyt oikeasti pakollista tänä vuonna vai ei. Who cares? Aina niitä on hyvä käyttää. Oli se. Oli se. Muuten tulee paikalle poliise. Tuommoinen runo. Minä olin kiltisti sisällä lukemassa kulttuuria kädet peiton päällä. Mä kuvan sinne gigillä, kun raketteja räjähtää, kun sekin iPhoneille löytyy nykyään. Mutta ei sinne sen enempää. Mennäänkö eteenpäin? Oliko meillä palautteita edelliseen jaksoon? Ei, joskus viime vuosituhannella. Oli meillä palautteita. Tuollaiseen kilpailuun. Ja toi on kilpailu, mutta yksi palaute. Mölkytin, eli Molkutin pistää palautetta palautteeseen, johon me oltiin kommentoitu. Vau, menipäs Henrikiltä palautteeni pointti totaalisesti ohi. Mestari sanojen vääntelijä on hän. Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta kaikille. Liian myöhäistä nyt. Too little, too late. No niin. Ei minulla ollut tarkoituksena ainakaan tarkoituksella väännellä sanoja puoleen tai toiseen. Eikö sua häveitä? Ilmeisesti minä nyt sitten olen ymmärtänyt kaiken ihan väärin. Joten ei ole mitään. Henrik. Yrittäkää ymmärtää ihmisiä. Me olemme tämmöinen siellä. Jos ette ymmärrä, niin se on oma häpeä. No. Kysyimme myös puhujankulma kysy-osiossa, että minkä arvosanan sinä annat puhujankulmalle vuodesta 2009. Ja kun laskemme kouluarvosanoista keskiarvon, saimme 8,8. Kiitos. Se on parempi kuin mun päästötodistuksessa. No niin, huonompi kuin meikä sen päästötodistus, mutta tuosta on hyvä parantaa, plus että se ei ollut hirveän huono. päästötodistuksesta toisen nyt, tai no, ihan turhaan mä siihen menen. Olisin voinut puolustella mun huonoa päästötodistusta henkisellä huonovointisuudella ja ankaralla koulukiusaamisella, mutta... Olisi kiusannut vähemmän ja opiskellut. Niin. Se se olisi saattanut tietysti olla. Joo, se on totta. Tuota, vaikuttaako tähän nyt arvosanaan se, että minä kävin äänestän 20? Ei missään tapauksessa, koska ääni oli annettu 66 kappaletta. Ui, se on valtaisa. Se on. Tämä on nyt faktaa. Se on faktaa. Tämä kirjoittaa kallioon. On 6 kappaletta enemmän kuin meidän kuuntelijoita. No, on meillä kuuntelijoitakin paljon. Ei siinä, ei siinä mitään. Onko meillä kuuntelijoita? Emme sitten halua tätä enää tehdä. Lopetetaan tähän paikkaan. Ei, jatketaan vielä eteenpäin. Mitäs me nyt tehdään tämä kuuntelija, vuoden kuuntelijapalkinnon... arvonta. Vuoden 2009 Puheenkulman kuuntelijakilpailuun osallistunut henkilöitä, ja täällä on aika pitkiäkin listoja. Minä hoidan sen tässä kohta. Palaamme siihen asiaan ohjelman lopussa. Lopussa vasta. Eli ohitamme nämä sujuvasti. Näin päästään eteenpäin. Niin, että kun palkinnon perässä, niin joutuu kuuntelemaan koko ohjelma. Aivan, ja älkää käyttäkö kelausnappia, koska voi olla, että tuleekin tässä välissä. Ei voi tietää. Mennään uutisiin. Google Nexus One, tarviiko enää muuta sanoa? Se on tullut meidän Eurooppaan. Ihmisten nämä ennustukset voisi käydä nyt. Ai sä haluat ne käydä läpi? Käydään nyt, mutta niin kuin ilmoitetaan sitten voittaja vasta lopuksi. Okei, tästä tulee pitkä jakso. Tommi pohtii vuoden 2009 kohutuimpia teknologiauutisia ja päällimmäisenä hänellä mieleen jäi Pirate Bayn oikeudenkäynti. Mielenkiintoista oikeudenkäynnissä on nyt näin tällä hetkellä katsoen se, ettei mikä ole muuttunut, kertooko sitten Pirate Baystä vai toimivasta oikeusjärjestystä. Niin johdantona tähän, eli viime jaksossa kävimme, mikäs numero oli, 140. Kävimme omat ennustuksemme ja viime vuoden muistelumme nyt on kuuntelijoiden vuoro. Kyllä. Jussi J. nimeää 2009 teknologiatapauksen Nokian N900 ja huhut tabletista, Applen tabletista, sekä USP 3. Lightscribe ei ollut mitään, ei Lightscribe, kun Lightpeak ei ollut Lightpeak. Melkein Screenshare. Screenshare on vielä parempi. Katso on varmaan HD:nä. Tommi puolesta odottaa 2010 isoksi uutiseksi sitä elokuvien Spotify, eli Wodleria, ja toivoo homman toimivan. Onko teille Wodler-tunnarit? On jo. On. Mitä tykkäsit? Kyllähän sieltä elokuva lähti pyörimään, en ole sen... mä en ole vielä jaksanut roudata mun Hackintoshia tänne, että mä olisin päässyt kokeen. se oli ihan... eli tämä Wodler on niinku tämmöinen, jos ei vielä... Sitä on aina puhuttu elokuvien Spotifyina, mutta eli ruotsalainen palvelu, mistä pystyy katsoa mainosten kustannuksella niin elokuvia. Eli mainokset tulee siihen alkuun. Että saa katsoa elokuvan. Ei ollut mikään valtava valikoima vielä, mutta jos vertaa Juustiin esim. Aikana, niin huomattavasti parempi. Käyttöliittymä oli semmoinen, mikä se on se Xboxilla se? XMBC, mikä se on? Joo, Xbox Media Center. Joo, sillä, eli niin kun tälle, jos sitä tietokoneella katsoo, niin tuntee itse semmoinen tyhmäksi, kun ei saa käyttää kuin 3 nappia, mutta ihan riittävän ok. Jossakin oli jopa suomenkieliset tekstit ja lähti ainakin meidän 10/10 yhteydellä niin ihan hyvin tulemaan. Joo, ihan hyvin velanikin yli jopa leffa lähti pyörimään, että ei siinä mitään. Eikä ne ollut mitään kauhean kalliita. Ne oli, siis ilmaisia oli paljon, mutta sitten jos niinku halusi maksaa, niin, tai niitä mistä joutuu maksamaan, niin se oli jostakin 2 eurosta jonnekin 4 euron taisi olla haitari. Luottokortilla pystyi maksamaan, eli ihan ok. Okay. Kyllä mä nostan peukkoa. Minä yhdyn tässä Tommin ja odotan sen kehittämistä. Joo, niin minäkin. Koska mä en tykännyt siitä, että se nappaa niin sanotusti sun käyttöjärjestelmä kokonaan käyttöön. Siis sä et voi niinku no se on vaihtaa alt-tabilla niinku toiseen sinne mainoksia katsellessa voisi ihan hyvin vaikka irkata. Tämä on muuta järkevää kuin katsoa ruotsalaisia mainoksia, jotka on sinällään tietysti viihdyttäviä, mutta jäädään tuota odottamaan ehdottomasti. Sä nyt kippasit yli, mutta toi Jussi J. toisen, eli ennustuksen, hänen viime vuoden eventit oli Apple Tablet ja USP 3, ja tämän vuoden ennustukset on Apple Tablet ja USP 3. USP 3, konkretisointi ja mesh-verkot. Ja, aivan. Mesh. Ja villinä arpana heitetään vielä augmentoidun todellisuuden IP-versio 6 avulla. Mitä se tarkoittaa? Minä tiedän. Ai niin, joo. Eli periaatteessa siinä IP6 oli niin, kuin, niin paljon niitä IP-osoitteita, että jokainen Tomu Hiukkanen suunnilleen saa oman IP-osoitteen, niin se antaa kaikkea hienoja mahdollisuuksia. Joo, pingaa hyvä. Mun Tomu Hiukkasta. Hyvä pointti. Minä odotan myös tuota. Joo, no se olisi aika villiä, jos toi IP-versio 6 sieltä jossain vaiheessa, joka jopa oikeasti tulossa. En tiedä. Jorma tekee villejä veikkauksia vuodelle 2010. Apple laajentaa App Storensa koskemaan myös OS X-ohjelmia. Applen tablet tulee oikeasti ulos, mutta iPhonein kaltainen, on iPhonein kaltainen OS X ilmeisesti. Sisältää myös iReaderin. Microsoftilta tulee ilmainen käyttöjärjestelmä, joka on Linux-pohjainen. No toi villihuu. iPhone lukottaminen loppuu USA, AT&T loppuu iPhoneista. No sehän on fakta. Google Chrome OS ei ota suurtakaan osuutta markkinoista 2010, sekin on fakta, myöhemmin kasvaa kyllä. Ja Henrik saa työtä, sielläkin on... Oi, se on tiukka ennustus. Se on siellä, siellä on... Mutta on jo hylätty kahdesta työpaikasta tänä vuonna. Ei, mutta vielä on päiviä. Sen verran, että, että Microsoftilta on tullut jo ilmainen käyttöjärjestelmä, joka on Linux-pohjainen. Että... Diskataanko, mä en muista mikä sen nimi, se oli siis joku supertietokoneiden palvelin käyttöjärjestelmä, joka on avointa koodia ja se pohjautuu tuohon Unix-ytimeen. No niin. Että semmoinen, no siitä oli puhetta Linukastissa joku aika sitten. Mutta jos se tekee kautta, niin se voidaan uuden sitä, tässä edustettiin. No, tietysti siinä tapauksessa. Kyllä me siitä piste annetaan, jos semmoinen tulee. Ehdottomasti. Allu ennustaa, että älypuhelin alustossa vahvimmat nousijat ovat iPhone ja Android. Eikä siinä vielä kaikki, sillä Android menee loppuvuonna markkinaosuuksissa iPhonein ohi, ja sille saa yli 60 000 sovellusta. 60 000 sovellusta ylikin vielä. Nokian Symbianin markkinaosuuden lasku kiihtyy, ja se menettää edelleen sovelluskehittäjiä. Jos Nokia julkaisee vain yhden uuden maailmapuhelimen vuonna 2010, ei maailma tule saamaan merkittävää markkinaosuutta, eikä suurempaa tukea kehittäjiltä, vaan jää Palm WebOS mittakaavaan. Eikä allupovaa Palm WebOS:llekään parannusta markkinaosuuksissa. Tuleeko mitä veikkaa? Tuleeko monta maailmaa? No mähän veikkasin, että tulee enemmän kuin se yksi. On pakko tulla. Ne luvannut vain yhden. Ne lupasivat yhden. Joo. Tai ne tekee kaksi. Mutta se riippuu myöskin hyvin vahvasti siitä, että mikä se on se yksi. Jos se yksi on niin kuin iPhonein tapainen ilmiö, niin sitähän se ei, on ihan sama. Ei kukaan voi tehdä vain yhden puhelimen per vuosi. Ei kun. mutta siis sanotaan, että mä olen hyvin samoilla linjoilla, että en mäkään odota, että sieltä tapahtuisi mitään kauhean ihmeellistä. Ja sinällään minusta ei mikään huono veto olisi, että tulisi yksi maailma vuodessa, jos olisi vain niin tarpeeksi hyvä. Että nyt huomaa jo Androidin kohdalla, että alkaa tulla... Liikaa. No siinä alkaa tulla esimerkiksi Nokia-ilmiö, että niin kuin, on hirveästi samannäköisiä puhelimia, jotka pyörittää melkein samaa versiota käyttiksestä ja toimii melkein samalla logiikalla keskenään. Ja sitten niin niiden välillä pitää eroa tehdä joku konepeli alaisesti, mistä ei nyt oikeasti kauheasti vertailut kelpostaisi. Joskin meille tämä on vielä hieman abstrakti tämä ongelmatiikka, koska yhtäkään niistä ei saa Suomesta. Joo, ihan yhtä abstrakti, vaikka saisikin ennustus. Mä itse asiassa, mulla on vähän semmoinen, että mun toi N95 alkaa olla kulahtaneessa kuosissa, niin mä kyllä ajattelin, että seuraava puhelin saattaisi hyvinkin olla Android. Go for it. Onko tämä ennustus? Mutta se tietysti edellyttää sitä, että niitä alkaa niitä hyviä Android-puhelimia tulemaan Suomeenkin. Ai, sä et halua ostaa pashaa. En halua sitä pashaa. Ja, kai Saunalahdelta saa yhden Android-puhelimen, mutta siis kyllä niitä täytyy tulla sitä valikoimaa vähän enemmän. Täytyy sanoa, että kyllä minä sitä Nexus 1 härdelliä seurasin vähän sillä silmällä, että no olisiko se tässä minun seuraava puhelimeni, mutta kun ei sitäkään Suomeen saa. Mä oon pettynyt, jos Google ei lähetä meille sellaisia puhelimia. Ei Google. On kuitenkin oltu Googlen hyvässä vanavedessä jo pitkän aikaa. Meidätkin löydät siis Googlesta. Ubik pistää palautetta laittaa ennustuksessa kärkisijoille reaaliaikaisen netin. Hetkinen, reaaliaikainen netti. Joo, eli vähän niin kuin tämä, mikä on niin kuin Twitter-meininkiä. Internet, Twitter on menossa, niin kuin ylipäätään ja Googlen nämä nopeat niin, niilläkin autot. On tämmöistä, joo. Eli niin kuin monitoroidaan esimerkiksi hakutuloksia silleen ihan muutamien minuuttien viiveellä. Aivan. Ja kun sekään ei riitä, niin 2011 meille saapuu Intention Web. Se on siinä. Minkälainen on Intention Web? Se ennakoi. Aa. Nyt näytti olevan, no se ei ole kyllä Intention Webia, mutta se on tota. Eli aikaisesti. Tuossa oli semmoinen joku maanjäristys havaintopalvelu, joka niin kuin saa nopeammin Kaliforniassa tiedon maanjäristyksestä niin kuin Twitterissä olevien earthquake-sanojen perusteella, kuin mitä jotkut nämä mittauspalvelut antaa. Niin kuin. Tosin, että ne, joita nyt kiinnostaa, että on maanjäristys niin kuin eniten, niin todennäköisesti ne se huomaa siitä, että katto alkaa tippumaan. Siinä vaiheessa ei varmaan kiinnosta, että onko se niin kuin real time vai intention. Mä tykkään tuosta intention. Intention web. Welcome to intention web. Antti puolesta on nähnyt tulevaksi seuraavaa. Mini-display-portti syrjäyttää HDMI-portin läppäreissä. No niin. Aika riski. Aika riski vielä vuodelle. LED-projektorit toistavat 720p-kuvaa ja LCD-projektorit häviävät alle 1 000 euron hintaluokista. Joo. Mm-hmm. Suuret puhelinvalmistajat lukunottamatta Applea ja julkistavat projektorillisia puhelimia. No, pari niseitä ehkä, mutta no, suuret puhelinvalmistajat voi. Mikähän niiden pointti on? Siis kuinka mä en oikein ymmärrä, mikä siinä on ideana. Mutta, no. Kun sä voit mennä tukulaisiin, niin voit näyttää kännykästä kuvia niin kuin, silleen, niin kuin projektoroimalla ne seinää. No, kaveri oli testannut sitä tavallista kameraa, sitä pokkaria, missä on se heijastaa kuvan seinään. Sanoit, että se oli yllättävän hyvää jälkeä, mitä se puskaa. Mä jotenkin ymmärrän sen. Onko se semmoinen, no, sen koko niin kuin projektorit on semmoinen reppumalli? Just nimenomaan. Viru hankala ottaa kuvia, kun se painaa 20 kiloa. Hurisee se. Niin, se pitää olla myös verkkovirras kiinni. Suuret puhelinvalmistajat, näin kyse mä luen. Miniläppäreiden akunkesto kasvaa huomattavasti verrattuna normiläppäreihin. Akunkestoa voisi kyllä, on se kiva. Joo, ja toi ihan fiksu pointti toi, että miniläppäripuolella saattaa toi miniläppärissä pitäisi. Kun siellä ei ole mitään lupausta tehoista näin, niin sillä voitaisiin ehkä mennäkin jopa tuolla linjalla. Mutta johan ne on aika huimaavia ne joidenkin miniläppärien akkukestot nyt. Joo. Ja kelaa, jos ne siitä vielä kasvaa huomattavasti. Niin. Mitä ne sitten on? No, mä en tiedä. Siinä tulee vastaan se, että miniläppärin täytyy myöskin olla kevyt, jolloin sä et voithan sä syytää sinne akkua 30 kiloa, mutta ei se, kyllä siinä sitten on huomattavasti isompi akkukesto, mutta se siis vähän, mikä rajoite näissä kaikissa on se, että me käytetään edelleen samaa akkuteknologiaa kuin silloin, kun akut oli ihan uusia. Totta kai ne on kehittynyt siitä, mutta se perusteknologia siellä taustalla on ihan sama, joka tarkoittaa, että siinä yksinkertaisesti on fyysiset rajat vastassa, että totta kai ne tulee akkukestot nousemaan sen takia, että noita optimoidaan ja tietysti sitä teknologiaa jopa akkupuolella saadaan vähän eteenpäin, mutta tässä tullaan sitten tietysti siihen, että tämä on hyvin subjektiivinen myöskin tämä määrä tässä ennustuksessa, että jos se kasvaa 5 minuuttia, niin oliko se sinulle huomattavasti? No on se huomattavasti siinä vaiheessa, kun sulla on 5 minuuttia akkua jäljellä ja se ei ole sammunut, kyllä mä siinä vaiheessa huomasin. Tuolla oli se CESL, eli Consumer Electronics Showssa, Jenkeissä, mihin palaamme kohta, niin siellä oli jotkut japanilaissedät esitteli semmoista jotakin vekotinta, mikä niinku, ne väittiin, että se kerää sähköä näistä kaikista wifi-verkoista ja muista. Eli ylipäätään ympärillä olevasta säteilystä. Se ei nyt varmaan mitään kauheita ole, mutta musta se oli vaan hirveän kiehtova ajatus, että jos sillä saa niin kuin päivässäkin, niin vaikka vartinkin käyttöaikaa, niin voisin sellainen ihan jees. Semmoinen, joka varastaa muista laitteista. Ei semmoisi. Hyppysähköä ei ole vieläkään ikävä kyllä keksitty. Onpa. Onhan hyppysähkö keksitty. On niitä oikein kuin. Kuinka monta kertaa jo näytetty demoa? Puhukussa on varmaan yli vuosi sitten näytetty kuva, missä lampu syttyy toisella puolella katua. Niin, niin, mutta se on ihan eri teknologia. Sillä teknologialla sä et voi varastaa toisen akusta mitään, koska sen täytyy aktiivisesti lähettää. Koska siis eihän siinä sähköä liikuteta. Hyppysähkö on se, että liikutetaan sähköä. Tässä semmoinen I drink your milkshake ratkaisu. No, mutta piratismi ja rikolliset, nehän on aina aikansa edessä. Mä veikkaan, että ne on jo keksinyt. Se voi hyvinkin olla. Oikeasti teidän kaikkien läppäreiden akut kestää 16 tuntia. Mutta niin, mutta muut ryöstää nyt koko ajan. Siitä se vaan johtuu. Ei ne oikeasti kulu ollenkaan. Niitä vaan ryöstetään, siitä johtuu. Otetaan vielä viimeinen osuus tuosta. Nokia ja Apple sopivat riitansa loppuvuodesta. No ihan varmasti. Toivottavasti ehkä pikkasen aikaisemmin. Joo, no ei heikolta näyttää. Kun nyt tuli, eikä ensin Nokia haasta Apple, sitten Apple haasta Nokia, ja sitten nyt taas Nokia haasta Apple. Niin, mutta pallo on sitten. Tämä on tätä tyypillistä tanssia. Mm. Lauri pistää vielä loppuun masentavaan profeetiaan. Mä veikkaan, että ei tapahdu mitään kovinkaan mullistavaa tietotekniikan saralla. Google nyt keksii taas jotain uutta ja hienoa. Tämä on taas hyvin subjektiivinen määrä, ei mitään kovin ihmeellistä. Joo. Uutta ja hienoa. Se on tarkasti sanottu kuitenkin. Joo. Mä voisin heittää kans ennusteen, että mä en saa tänä vuonna töitä. Mutta mä en aio vaikuttaa. Jos se toteutuu, niin se, et saa pisteitä, koska sä itse voit vaikuttaa. Niin, sepä se. Just viime hetkellä, niin en ota. Yes, piste. Joo, se on sen pisteen arvo. Voitin puhujan. Joo, en kaipaa siitä pisteitä. Meidän ennustusten aika on tullut ja mennyt jo, mutta... Taitella, siellä on nyt faneja, jotka dikkaa tekemään hirveästi ja haluaisi palkata sinua, mutta ne ei voi palkata sinua, koska sä menetät pisteen siitä. Tämä viimeinen pessimistinen kommentti inspiroi minua tähän viimeiseen kommenttiin. Okei. No niin. Mutta semmoisia oli siis tullut, eli... Kilpailussa ovat mukana Tommi, Jussi J, Tommi, otetaan suunnistaa, Tommi, Jussi J, Jorma, Allu, Upik, Antti ja Lauri. Joku näistä on puhujankulman 2009 The-kuuntelija ja voittaa oikein paljon. Tässä jo random generaattori olisi valmiin. No, mutta me säästetään jännitystä. Mennään eteenpäin. Google Nexus vaan puhutaan siitä nyt. Nämä, joita Henrikin katsoi kieli pitkällä ja kuolava lui suun piilistä. Ja kyllä se on tulossa Eurooppaankin vielä tänä vuonna, ja Eurooppa on tuttu. Se on se, Iso-Britannia, Ranska, Saksa ja Espanja. Niinpä. Sinänsä noihän hehkuttaa sitä, että te voitte, kuka tahansa voi käydä ostamassa tämän, ja me ei katsota yhtään kuka ostaa, ja ihan vapaa systeemi, voitte käydä ostamassa sen täältä ja täällä. Ai niin, paitsi jos te asutte jossain muualla kuin siellä, missä me just halutaan. Se oli taas tämä Googlen visio vapaudesta tämä, että onhan se vapaa näissä meidän määrittämissä rajoissa. Jei. Mitä siinä oli? Oliko siinä jotain huikeaa? No, mitä jäi käteen? Silleen arvosteluja lukenut, niin kaikki sanoo, että se on täysin ylihypetetty, mutta silti paras Android-puhelin. Ei periaatteessa mitään tehnyt semmoista, mitä juurikaan mitä ei olisi nähty jo. Että ei ole multitouchia. Ei, no Jenkeissä ei ole, mutta Euroopassa. Sama juttu kuin Droidissa. Droidihan on Euroopassa multitouch, mutta ei Jenkeissä. Se on ilmeisesti Applella on joku patentti siellä. Se pystyy maankohtaisesti laittamaan tämän. Villiä. Mulle sen pystyy kuitenkin aktivoimaan. Niin kyllä se varmaan pystyykin sitten. Joskaan se multitouchista kiinnostaa. Siis ne ei saa myydä sitä sen multitouchin kanssa, mikä on aika naurettavaa. Siis se, että kuinka niin kuin joku Apple voi niin kuin päättää, että saaks tätä puhelinta räplätä useammalla sormella kuin yhdellä. Se on taas jenkkien nerokkaita patenttilakeja. Se olisi vähän niin kuin pelkästään Fordia saisi ajaa kahdella kädellä. Niin, tai vaan Ranskassa saa hiiressä olla kaksi nappia. No äkkiseltä, jos sanotaan, niin siinä on tämä Snapdragon prosessori, mikä on näitä Androidille läheisiä. Sillä on kellotaajuus 1 GHz, mutta onko se paljon vai vähän, en mä tiedä. Rammia, 0.5 gigaa. Sitten tässä on, nämä Androidissa on vähän typerät, että näissä on tätä sisäistä muistia aika vähän ja sitten laajennetaan microSD:llä. Tai sinällään se on ihan fiksua, mutta sitten esimerkiksi ollut Droidissa se, että applikaatioita pystyy laittamaan siihen sisäiseen muistiin, mikä tarkoitti sitä, että niitä ei mahtunut juuri lainkaan. Onko tässä sama juttu? En tiedä, onko tässä sama juttu noilta osin, vai onko tässä, kun tässä on muista, onko tässä uudempi käyttäjissä, oliko siinä Droidissa kanssa, no en tiedä, ihan sama. Ja AMOLED-kapasitiivinen näyttö, tarkkuus on vain 800x480 ja 5 megapikselinen kamera, eli ihan peruskauraa. LED-flashia, videota ottaa 720x480, eli niin kuin HD-redinä, mutta pelkästään 20 freimiä sekunnissa. Ja sitten tuplamikki, eli siinä on ihan fiksusti, siinä on niin kuin tämmöinen, miksi tämä sanotaan, noise cancelling. Aha. Ja sitten tietenkin tämä Androidille tyypillinen trackball siinä kyllä ohjaistella. Spekseiltähän tuo ei ole mikään sen erikoisempi. Isompihan tässä on se, että tämä on niin kuin ensimmäinen kerta, kun Google myy rautaa. Ja niin, Jenkeissä se on iso juttu senkin takia, että tämä voi siellä ostaa lukitsemattomana ja niin kuin ihan tämän operaattorijärjestelmän ulkopuolelta. Tietysti sä tarvit operaattorin, että sä voit sitä käyttää, mutta niin kuin sä voit ostaa sen puhelimen ja sitten mennä mille tahansa operaattorille, no mille tahansa GSM-operaattorille sitä käyttämään, että mikä tietysti täällä meillä päin on kuitenkin vielä enemmän itsestään selvää kuin harvinainen poikkeus, mutta siellähän se on, siellä ei taida olla mitään muuta, ainakaan tällaista mainstream-puhelinta, mitä saisi niin kuin lukitsemattomasti. Sinällään sen sitten jää nähtäväksi, että miten se vaikuttaa suosioon, koska se hintalappu on sitten paljon isompi, mitä jenkit on tottunut. Mutta sen saa myös sitten T-Mobileilla, sen saa katettuna. Että, ja myöhemmin myöskin muilla operaattoreilla. Että, mä luulen, että se on nimenomaan fiksua silleen, koska ne kunnolliset ihmiset, jotka tiedostavat asioita, niin voivat ostaa puhelimen asiallisesti, ja sitten ne, jotka ei halua maksaa kunnollisuudesta, niin voivat ostaa sen edelleen operaattorilta. Joskin se on edelleen, ainakin T-Mobileilta, jos ostat sen, niin se on lukitsematon. Joo, toi, musta vähän surullista toi, että toi, eniten mitä on tästä kuullut, niin on ne aktiiviset taustakuvat, jossa on jotakin laineet liplottaa tai vähän niin kuin video tai animaatiotaustakuvat tai kyllä sinne saa jotakin muutakin, mutta siis se on eniten mitä on kuullut tuosta puhelimesta. Niin. Sulla on pirun hyvä näyttö. Joo, tarkka. Ja. Toi, se mikä oli jännä, tuossa oli, missä se olikaan, oliko se Moto-niminen pulju, niin ne teki semmoista testausta näistä näiden kapasitiivisten näyttöjen tarkkuudesta. Se oli, aika vänkeä. Joo, niin siinä eli periaatteessa otetaan niin kuin siinä puhelimessa auki joku piirto-ohjelma. Ja sitten niin kuin vedetään hitaasti sormeen silleen viistosti ylältä alas. Eli ei niin kuin vaakaan tai pystyy, vaan viistosti kulmasta kulmaan semmoista ruudukkoa. Niin silloin, kun sen tekee silleen sopivan hitaasti, niin sen näkee, että kuinka paljon se näyttö heittää, että kuinka paljon se tekee virhetulkintoja näin. Ja sitten semmoinen, mikä oli aika yleinen, että kun mennään sinne näytön laidalle, niin sinne tulee semmoinen mutka, koska se ei puolesta sormea, tai kun se sormen muoto muuttuu, niin se ei oikein. Niin minusta oli pikkusen yllättävää, tuossa oli OTC Droidi, Motorola Android ja sitten toi Nexus One ja iPhone. Niin iPhonella tuo linja oli aika hyvän näköistä, mutta noilla muilla niin tuommoista tosi vänkyrä. Se on todella vänkyrää viivaa. Mitä te... Joo, Nexus on ne, niin tota... No jaa. No silläkin on toi kevyt kosketus niin aika kammottavan näköistä. Mutta näköjään se on ihan mielenkiintoinen tapa testata, että te olisi ihan kiva nähdä, miten resistiivisiä näyttöjä testataan samalla tavalla. Mutta tuon perusteella niin ainakin nuo Androidit on pikkusen kämäsiä, mutta ei sitä varmaan huomaa, siis niin kuin normaali käytös. Tuskin kukkaan yllä piirtelee mitenkään. Ei, siinä tietysti sanottiin, että siinä voi helposti tapahtua sitten, kun kirjoittaa, niin kun painat jotain, niin se klikkaakin sitä viereistä kirjainta, niin se johtuu vaan siitä, koska se yrittää arpoa, missä kohdassa sun sormi niin se... tapahtuu virhe. No niin, niin se jossakin oli niin kuin jopa 3 millin heittoa siinä, että mitä se... Aivan. Nappulat on pieniä, niin se 3 milliä voi olla tärkeä juttu. Paljon. Mutta joo, semmoinen oli Google ja Nexus One. Sori, mulla niiskuttelen täällä. Mulla on vieläkin tämmöinen vähän lunsane ollut. No niin, toivottavasti ei tartu tästä Skype-välityksellä. TV-kaistaa tutkitaan tekijänoikeusrikoksena. Siellä siis odotellaan Pörnille pistettä tälle vuodelle. Asianajatoimiston tekemä tutkintapyynnön takana ovat MTV Media, Sanoma Televisio, Yleisradio, Kopiosto, teosto, tuotos sekä ääni- ja kuvatallennetuottajat eli AKT. TV-kaistan katsotaan myyvän TV-ohjelmien tilauspalvelua netissä ilman lupaa. Mun mielestä se on ihan hyvä, että tämä tutkitaan. Kyllä joo, siis vieläkin saadaan jonkinnäköinen saadaan siihen päätös ja no, tämä tietysti saattaa päättyä TV-kaistan kannalta huonostikin, mutta tota... Mä sanoisin, että niillä on kyllä paremmat, ne on paremmissa kantamissa tämän kanssa, koska se, varsinkin jos ne tekee sitä niin kuin ne sanoo, että ne tekee, eli ne tallentaa jokaiselle oman, niin sehän on silloin ihan sama kuin jos sulla on kotona digiboksi. Siinä ei ole mitään eroa. Ja yksi, mikä saattaa vaikuttaa, tietysti se ei suoraan vaikuta, mutta mikä saattaa välillisesti vaikuttaa, niin Jenkeissähän tämä vastaava palvelu sai tota noin toimintaluvan, vaikka kun sitä käytiin muutaman vuosi oikeudessa. Kaikki isot mediayhtiöt siellä oli sitä vastaan, ja niille sanottiin, että tämä on täysin ok tämä juttu. Se ei tosiaan suoraan toimi minään ennakkotapauksena tai muuna, mutta ainahan kaikki vaikuttaa kaikkiin. Että sanoisin, että olisin yllättynyt. Ei se tietenkään mahdollista, tai mahdotonta on, mutta en olisi yllättynyt, jos käy niin, että TV-kaista saa vapauttavan tuomion. Jos tämä nyt ylipäänsä mihinkään oikeuteen asti menee, koska tämähän oli vasta tutkintapyyntö. Saattaa olla, että se päättyy jo tässä tutkintapyyntövaiheessa, tai tutkintavaiheessa. Joo, ja sitten se, mikä tuossa on jännä ainakin, että miten noin TV-kaista väki kommentoi sitä, että nämä toiset osapuolet ei ole suostunut oikein neuvottelemaan heidän mukaan. Että mitä niin kuin mikä Elisalla on se joku... Viihde. Joo, missä on nettidigiboksi, niin että miten Elisa pystyy tekemään, että Elisa on pystynyt neuvottelemaan, mutta heidän kanssaan ei neuvotella. Mutta... Siinä on tietysti se, mistä väännettiinkö me tässä ohjelmassa siitä kerran aikaisemminkin, että no, se oli viime vuosikymmenen. Se TV-kaistalla on vähän taipumus vaan ruveta tekemään asioita. Niin me puhuttiin siitä, kun puhuttiin siitä Ranskan digikirjapäätöksestä, että siis kyllä se olisi asiallista kysyä ennen kuin rupeaa tekemään. Ja tietysti meillähän on hieman omakohtaistakin kokemusta asiasta, kuinka TV-kaista vaan tekee asioita lupia kysymättä. Ja täytyy sanoa, että kyllä se ainakin, kun tässä taas ruvetaan TV-kaistankin kanssa dialogia asiasta käymään, niin kyllä se vaikuttaa minun neuvottelumoodiini se, että ne vaan niin kuin tekee asioita. Ja ihan varmasti siihen vaikuttaa se, että ei muakaan kauheasti, jos mä olisin MTV3 ja ne vaan rupeaa niin kuin tekemään jotain edes... kysymättä saati ilmoittamatta asiasta mitään, niin kyllä mullakin olisi sellainen, että no haistakaa sitten, että nähdään oikeudessa. Joo, tuossa on se, että mikä se on se tekninen ratkaisu tuossa, niin kuin, että tarvitseeko jotakin maikkarilta kysyä, että Jos se niin, menee niin kuin on. Ne sanoo näin, niin mä en tiedä. Mutta kuten sanoin viimeksikin, niin sillä ei ole sen kannalta mitään väliä, että onko niillä velvollisuus kysyä, niin. Vaan se, että mikä on sopivaa käytöstä, mikä on kohteliasta käytöstä, ja jos se ei laillisesti vaikuta mihinkään, niin se vaikuttaa kuitenkin justiinsa siihen, että kuinka neuvotteluhalukkaita näissä näillä tavoilla ollaan. Ja se on siinä mielessä siis, sanotaan, että tässä asiassa TV-kaistalla kuitenkin on minun sympatiat puolellaan, vaikkakin ymmärrän ihan hyvin, minkä takia niitä kohdellaan aika kusisesti kaikkien taholta. Ja, minä olen sitä mieltä, että oli tekemään ne laittomasti vai tai ei, niin mielestäni niiden pitäisi vaan vaikka ostaa toi pois. Se on kyllä totta. Ja siis muuhan toi on niin kuitenkin konsepti, että noin käytännöllinen nettidigiboksi, niin mitä sekin on, niin siitä saisi ihan hyvin semmoisen tuotteen, mitä pystyy myymään isolla rahalla maailmalle. Niin jos ne onnistuu sen kaatamaan, että toi palvelu katkeaa, niin jos TV-lupa on vielä olemassa, niin minä katkaisen sen siihen. Niin, Ninnu pistää irkissä, että toisaalta onko Nokiat ja Topfieldit ja mie ties mitkä kyselleet Yleltä, että saadaanko me tuoda myyntiin tämmöttiin tallentavia bokseja? Itse asiassa mä oon aika varma, että epäsuorasti ne on kysytty, koska ne on lisensioitu. Niin tuossa ehkä se, että se on eri asia, että onko boksi kotia vai semmoinen palvelu, että tekninen järjestelyhän tuossa vaikuttaa. On, ja kun ei ole mitään, ei ole ennakkotapausta, ei ole mitään, mihin se olisi kirjoitettu, että jos tehdään tällä tavalla, sekin on sallittua. Niin me tiedetään, että onko se sallittua. Voi olla, että siis kaikkien mielestä se on sallittua, mutta itse asiassa, jos sen katsoo, niin tämän lain pykälän mukaan ei. Niin. Ja siis, me pitääkö lakia sitten muuttaa, se on taas toinen asia. Niin, kaiken positiivistahan tässä on, että jos tämä menee oikeuteen asti, niin päätös saadaan joka tapauksessa johonkin suuntaan, mikä on aina tervehdyttävää näissä tilanteissa. Kyllä, kyllä. Ja tässä oli tosiaan puhuttu myös tästä, että minkä takia muut saa pyöriä. Oliko tämä Harenko nyt nelosen henkilö, anteeksi jos menee väärin, mutta Harenko huomauttaa, että ongelmia voi olla muissakin netti-tv-palveluissa. Oikeudenhaltijat tarkastelevat eri palveluita, on aivan mahdollista, että muitakin joudutaan tutkimaan lähemmin. Ja tietysti näinhän se on. Mennään ensin TV-kaistaan ja sitten katsotaan, jos sieltä tulee ennakkotapausta laitonta, niin ihan varmasti ne lähdetään sen jälkeen myös. Se paine on pelkästään niin kuin näiltä nyt, jotka tämän on tutkintapyynnön tehnyt, niin pelkästään niiltä TV-kaistalla, vaan kyllähän niidenkin perseessä joku on, koska niin kuin jossakin sanottiin, niin jos on MTV Media, Sanoma, Television, Yleisradio, Kopiosta, Teosto, Tuotos sekä ääni- ja kuvatallenne tuottajat näin, niin siinä ei ole vielä edes läheskään kaikki, joilla on oikeudet, niin, mitä ja TV:stä tulee. Että ja saattaa olla, että kyse on ihan siitäkin, että jos TV-kaista toimittaisi statistiikkaa, niin sitten kaikille saattaisi olla asia taas ihan ok, koska Ylellähän on se, että niitä tietysti kiinnostaa se, että jos sitä käyttää kauheasti ihmiset ilman TV-lupamaksua, se ei ole sallittua. Mainoskanavia taas kiinnostaa se, että ne ei saa CPM:iä niistä sitä kautta katsotuista ohjelmista, koska ne ei tiedä niitä latausmääriä. Jos TV-kaista toimittaa, jos TV-kaista A esimerkiksi vaatisi jonkun vahvistuksen kautta, että sulla on TV-lupamaksu, ja B toimittaisi ne luvut, että kuinka paljon tätä ja tätä on katsottu, niin mä luulen, että sitä asiaa olisi kaikille ihan ok. Ja tässä tullaan taas siihen, että jos ne olisi kysynyt asiaa ennakkoon, niin nämä asiat olisi pystytty käsittelemään niin kuin hyvässä yhteisymmärryksessä ennen kuin on. Mutta mun käsittääkseni ne on ollut, siis on ollut jo pitkän aikaa, siis nehän kerran suljettiin jo joskus aikana, että silloin ne on siitä kyselleet ja muuten, mutta mä en tiedä, miten on nyt se, että koska nämä jokaisella kanavalla, Ylellä on Areena, nelosella on ruutu.fi ja Maikkarilla on katsomo jotakin. Ja niitä saa, mitkä on kaikki silleen niin kuin suhteessa. Ja jos niitä saa katsoa ilman TV-lupaa? No, siis Yleen kohdalla kai se kysymys eniten tulee. Mutta Että sinällään, että totta kai ne haluaa itse tehdä sen nettipuolen, vaikka ne ei niin kuin selvästikään, kun on katsonut esimerkiksi Yle Areenan kehitystä kaikkia kunnia siitä näin, niin sehän on vielä ihan valovuosiin päässä niin kuin samasta käytettävyydestä. On, ja mun mielestä sen ideologia on täysin eri. Ei se ole nauhtuva digiboksi, vaan nimenomaan mä tykkään siitä Yle Areenasta, niin kuin Areena, niin. Niissä vanhoista pätkistä. Joo, se arkistona, niin. Siinäkin sillä on niin kuin ihan pirun pitkä vielä matka. On, totta kai. Ja samaa sitten niin kuin nämä kaupallisen puolen, niin monta hiusta olen repinyt päästäni niitä kokeillessani, että en sano enempää. Että tässä ehkä, en tiedä, se, että niin tämmöinen Spotify-malli, että tuota kaikki, jotka ahistelee, niin annetaan niille osakkeita. Mutta hei, kohta mennyt jo tuntia, me ollaan vasta ehkä toisessa aiheessa. No niin, mutta näin se menee. Joo. Office 2010 hinnoittelu julki. Tuli kyllä aika huvittava. Eli kun on professional academic, eli sitä saa jonkun esimerkiksi yliopistojen ja korkeakoulujen muiden kautta saatavalla lisenssillä, niin siinä on suunnilleen kaikki, mitä on, ja se maksaa 99 taalaa. Joo. Sitten on tämä Home and Student, joka on niin laatikkona ostettuna niin 50 enemmän, eli 150 taalaa, ja latauksena suunnilleen 120 taalaa. Siinä ei Access ja Publisherkaan sitä puuttu. Eli Officessahan on niin kokonaisuudessaan Word, Excel, PowerPoint, OneNote, mikä lieneekään, Outlook, Publisher, mikä lieneekään, Access ja Office Web Apps. Ja että perhepakkauksesta ei ole vielä tietoa. Sitten tämä Home and Business, joka maksaa sitten 280, tai 200 saa, jos se ostaa niin latauksena. Siitä puuttuu sitten, ei kun hetkinen, siinä on, on niin kuin Outlook. Eli tämä on periaatteessa niin kuin Home Student, missä ei ole Outlookia, niin maksaa 150. Ja Home and Business, jossa on Outlook, niin se maksaa 130 taalaa enemmän. Se on kallis sähköpostia. Tosi, mä en tiedä, onko sille, että toi, onko tuossa Home and Businessissa, niin onko Home and Studentissa, niin onkohan siinä joku, että sitä lisenssissä, että sitä ei saa kaupallisesti käyttää. Ikään kuin joku olisi ikinä kunnioittanut sitä. Ja sitten on Professional, mikä maksaa 500. Siinä on samat softat, mitä tuossa 100 Professional Academicissa. Tämä on niin kuin hämmentävän. Tämä on vähän niin kuin tuo ylipäätään Windowsin hinnattelu. Että paitsi, että, että halvimmassa yhtä paljon kuin kalliimmassa. Mutta tässä tullaan taas siihen, että se on ehkä promille siitä markkinaosuudessa, jonka ihmiset on ostanut sen laatikossa. Mä en ainakaan tunne ketään, joka olisi niin kuin ostanut Officen. Kyllä niitä on aika. Tai ainakaan ostanut täydellä lisenssillä Officen. No ei ainakaan professionaali. Niin on. Home Studenttia varmaan menee eniten. Ja sitten niitä akateemisia paketteja menee. Kyllä mullakin on yliopistolta saatu Mac Officeen. Vitosella. No niin, mutta noita niin. Tuollaisia kauttahan ihmiset niitä saa. Joo, ja sitten osaa piratoi, mutta sitten mä veikkaan, että hirveän monella on joku vuoden 98 Office tai joku 2000 vuoden Office. Ja ei siinä mitään, siis niinku ei ne ihmiset käytä yhtään sen enempää ominaisuuksia, vaikka ne käyttää sitä samaa niinku kivikautista versiota niinku elämänsä loppuun. Ja vaikka tiedän, että Erkkakaan ei tykkään, niin siinä vaiheessa, kun tulee niin kuin kysymys, että no jos maksaa tuon 500 tuosta täydestä Officesta tai sitten on Open Office, niin kyllä se ilmaisuus aika monen pienen kosmisen vian yli helposti ajaa. Kyllä, heittämällä. Siis jos puhutaan laillisista kopioista, tietysti suurin osahan lataa Officen netistä ja se on sillä selvä. Mutta se on väärin. Se on väärin, mutta veikkaisin, että niin kuin huomattava osa officea, mitä pyörii, niin on nimenomaan laittomia. Se on vähän niin kuin Photoshop. Se on niin kallis, että ihmiset piratoi sen takia, että koska se on NS se ainoa, mutta se on liian kallis. Mutta satasella pitäisi saada 5 kotikoneeseen. Ja 50 yksi. Tai 40. 45. No kyllä mä olisin... Mä kerrankin tähän päästä suuntaan. Hetken. Mun mielestä kyllä se saa sen satasen maksaa. Niin kyllä mäkin lähtisin niin kuin satanen ja sitten päivitys 50, niin kun sä kerran niin pääsit siihen kelkkaan. Se on aika huima hinta, jos vertaa vaikka mitä joku iWorkki maksaa. Jotenkin, no mutta on ei ne ole suoraan verrattavissa. Ei ne ole jo, että toisessa on niin kuin... Office on kuitenkin Office. Niin ja Applehan ajaa noita tappiolla sen takia, koska ne kattaa sen kaiken... Krautamyönnillä. Mm-hmm. Että se on, mä en ole eläessäni omistanut Officea. Siis mä oon käyttänyt paljon kyllä Officea. Minä olen ajanut tai suorittanut tietokonekortinkin. Ajokortin. Oliko se vaan automaatille? Ja sekin oli vaan automaatille. En mä tiedä, se on, mitä ihmiset kuitenkin, niin kuin, mitä suurin osa ihmisistä siinä käyttää suurimman osan ajasta on Word. Ja mä en tiedä, saako Wordin ostaa erikseen? Mä veikkaan, että ei. Ei varmaankaan. Niin se on niin kuin, kyllähän se tietysti on satanen kirjoitusohjelmasta. Oli se mikä tahansa kirjoitusohjelma, niin onhan se aika helvetisti sekin. Se mikä mä itse asiassa hämmentävä, niin miksi ei Windowsissa ei tee vieläkään olla niin kuin sisäänrakennettuna Office-tiedostojen katselua? No tietenkin, ihan typerä ihmetyksen aihe. Tietenkään on, että ihmiset ostaa. Se, mikä niin kuin esimerkiksi niin kuin jossakin Snow Leopardissa hämmentää, että siinä taas päästiin Snow Leopardin tai Leopardin. Eli OS X:ssä, mikä hämmentää, niin se, että just kun iskee välilyöntiä vaan sillä Finderissa, niin se näyttää ihan siististi kaikki Office-dokumentit avaa niin kuin alle sekunnissa. Että. Minä olen viime aikoina suosinut Abibordia. Se on avoimen koodin, joskaan se ei taida olla Office yhteen sopiva. Mutta hei, mitäs muuta Linuxissa? Onko siinä semmoista vastaavaa? Vastaavaa, mitä on niin OS X:ssä. Tarkoitatko Quick Look-tyyppistä? Joo, tämmöistä Quick Look-tyyppi. Tai ylipäätään siis niin käyttöjärjestelmätason tukea niin Office-tiedostoille. Käyttöjärjestelmätaso ei ole. Kyllä se täytyy mennä Open Officen kautta. Joo. Johtuen ihan lisenssikysymyksistä, että mä en tiedä, miten Office sen tekee. Mitenkään sitten OS X:ssä? Koska ehkä ne maksaa lunnossavuja. Mä kanssa veikkaan näin. No joo, se ehkä, niin kuin... Sä pääsi, ainakin ennen vanhaa kyllä oli kyllä vieverit niin PowerPointiin kuin Wordiinkin. En tiedä, onko enää nykyään. Se oli ennen softa, joka sai ladattua kyllä. Joo, se helpotti lähinnä sitä vaan, että jos niin netistä niin kuin, se on niin kuin erinäinen softa, mutta se, että vaan toimiko se ihan Windowsin tasolla? Toimi. Joo. Sä voit... Sehän, mikä Windowsissa on, niin se, mikä tulee, se, mikä se on WordPad. Sehän on ihan... Sehän on Se on oikeasti kammottavin softa, mitä ihmiskunta on. Se on hassu, että se on sinne jäänyt. Se on, niin kuin... se on täysin turha, koska siis sillä ei pysty tekemään yhtään sen enempää kuin Notepadillä, mutta se on silti hankalampi käyttää. Se on hankalampi käyttää, joo. Koska siinä tulee se muotoilu mukaan. Ja paitsi Notepad itse asiassa on loistava ohjelma. On. Hyvä näin. Mennään eteenpäin. Kessiä. Otetaan kessiä kehiin. Eli messukessiä. Consumer Electronic Show, eli kessiä. No niin, sieltä se tuli. Mitä sieltä löytyykään? Erkka kävi kurkkimassa ja ostamassa parhaat päältä pois. HP otti startin tablet-kisassa. Microsoftin Balmer nousi lavalle esittelemään myöhemmin tänä vuonna myyntiin tulemaan Win 7 tablettia, johon viitattiin Slate. Hypätäänkö me kokonaan Greenpeacein yli? Missä se on? Mulla on tällä nimittäin linkki auki, mutta se ei ole niin tuossa. Se on päivittynyt sinne, okei. No otetaan askel vielä kerran taaksepäin, tämä menee hyvin täsmällä. Greenpeace nostaa Applen. Musiikki menikin ohi, mutta no niin. Greenpeace nostaa Applen suurimmasta rikkojasta puhtaammaksi pulmuseksi. Mitä? Ympäristöjärjestelmä vuotuinen raportti nostaa Applen jumbosijasta ykköseksi muutamassa vuodessa. Applen vihertymisohjelma on ollut poikkeuksellisen aggressiivinen ja ilmeisesti myös tehokas. Perässä tulevat kännykkäitit Sony Ericsson ja Nokia, tietokonevalmistajasta toisena hiihtää HP. Jumbosijalle jäivät Panasonic, Motorola ja Sony. Sony Ericssonilla, Sony Ericsson ja Sony on laitettu eri kategoriin. No. Sony nousi tuonne matkapuhelimissa ylös, mutta... Joo. Ne kai taitaa olla kuitenkin suht erillistä firmaa nykyisin. Joo, joo. Musta on sinänsä, mukava uutinen, että siis harvoin pystyy raportoimaan tällä tavalla positiivisesta kehityksestä, että Applehan tosiaan oli pahin rikkoja ja Greenpeace, kun nosti asiasta metelin, niin ikihippi Steve Jobs sanoi, että no... Tehdään jotain. Tehdäänpä jotain, ja ne on tosiaan, niillä on ollut tämä kierrätysohjelma ainakin niiden jenkkipuolella. Ja sitten ne on oikeasti, mä ajattelin, että se on semmoista huttua, kun ne on hehkuttanut keynoteissa, että nyt on poistettu tätä ja tätä meidän tuotteista, ja kyllä katsokaa nyt, kun tämä on vihreä. Täytyy sanoa, että kun siis... tilaisuudessa, joka kuitenkin on myyntitilaisuus, niin kaikki täytyy ottaa sille hyvinkin epäilevällä mielellä, niin mä en ole kiinnittänyt niihin mitään huomiota, mutta kyllä mä sitten uskon, kun Greenpeacekin sanoo, että ei kun ihan oikeasti nämä on tehnyt asialle jotain, ja kyllä täytyy sanoa, että mulla osaksi nämäkin hankintapäätöksissä vaikuttaa, että esimerkiksi kun siellä on pohjalla justiinsa Panasonicia ja Sonya, niin jos on vieressä kaksi muuten tasavertaista tuotetta ja toinen niistä on joku näistä, niin kyllä minä sitten valitsen sen toisen. Tiedän, että olen harvinainen tapaus, kyllä. Koska harvoja nörttejä kiinnostaa tippaakaan, että kuoleeko valaat, kunhan saa halpaa paskaa. Mutta, kunhan se toimii. Halpaa toimivaa paskaa. Joo, no kyllä mäkin katsoisin, mutta... Sonin vaijosarjaa, mikä näytti ihan nätiltä näin, niin kurkin, niin kyllä törmäsin silloin siinä esimerkiksi Greenpeacein moitteisiin. Että... Se on tehty valaan nahasta. Siihen törmäsit. Niin kuin. Aiko tämä mukava tämä pinta? Mitä tämä on? Valaan nahkaa. Okay. Mutta se jotenkin Applella ehkä helpottaa, että niillä on aika tiukkaan trimmattu tuo tuotelinjasto. Siellä ei ole miljoonaa erilaista vempainta per kategoria, niin... Sekin mutta on. Tietenkin ei se mikään... Mutta toisaalta sitten Nokialla puolestaan on, ja nekin on varsin korkealla, joo, tässä listassa. Että... Mutta on ilmeisesti aika pitkään sitä itse aktiivisesti myös tehneet sen eteen jotain. Joo, kyllä ne on kaikki vähän sellaisia, että myrkyllistä paskaa niihin laitteisiin päätyy helposti, ellei niin kuin aktiivisesti sanoa, että ei. Miksi Nokialla ei ole mainintaa tuossa läppärisälissä? Se on liian uusi. Kato, kun nämä on viime vuoden tietoja, ja sehän ei ole vielä markkinoilla se. Onpa. Mutta ei se kerennyt siihen. Aijaa. Ja onko tämä Applen hyvyyttä, vai onko muilla mennyt huonosti sitä? Muutama sanoo, ei meillä ole tuommoisia. Muuta laittanut sitä. Meillä on tämä yksi, se on tosi hyvä. Joo. Mutta on vihreitä Applea. Vihreitä omenoita tästä eteenpäin. Joo, nyt toivotaan, että Greenpeace... Ei voi vihreitä omenoita, koska se on... Beatlesille. Seuraavaksi tulisi nämä rape-free-puhelimet, eli tämä materiaaliketju katsottaisiin niin pitkälle, että esimerkiksi jostakin Kongosta tulee aineksia näin, niin onko nämä kaivosalueet ja niin edelleen, niin onko siellä ihmisoikeusasiat kunnossa paitsi kaivoksilla, niin myös sitten niin kuin siinä välittämässä läheisyydessä, että toimiiko yhtiöt alueilla, jossa jonkinnäköiset despotit riehuu ja raiskaa. Kyllä. Next. Se on toivottavaa. Olet puhunut. Mennäänkö nyt Kessiin? Mennään Kessiin. HP otti startin tapetkisassa, siis Microsoftin Palmer nousi lavalle esittelemään myöhemmin. Tänä vuonna myyntiin tulemaan Win 7 tablettia, johon viitettiin Slate-limellä. Se on musta ilpeätä, että näitä on kaikkia uutisoitu silleen, että no nyt HP ja Microsoftkin on apinoimassa Applea tabletin kanssa. Ei edes tiedetä, onko niiltä tulossa sitä saakeli. Toi on mun mielestä hyvä. Heitä rikotti meidän patentti, meillä on vielä tehty, mutta me ajateltiin just tehdä tuommoinen. Damn! Se on käsittämätöntä, että siis ilmeisesti tämä, että on ollut näin vahvat huhut, että Applella olisi tulossa tabletti, niin koko CES on yhtä tablettia. Kaikki tekee tablettia, ja Apple sanoo, että ei me tehdä se, se on hieno juttu. Mitä me kyllähän se, jos Apple on nostettanut kysynnän, niin muut vastaa siihen. Tai siis ei se Apple-fani tämmöistä kysynnä. Mutta toi oli aika epämääräinen ilmeisesti toi HP:n vekottimet speksit. Oliko siitä vielä mitään tietoa? Hintaennuste oli ainakin 1099 euroa. Eli tonnin laaki. Liikaa. No en minä tiedä. Riippuu tietysti spekseistä, mutta tota... Niin, niinhän riippuu siitä, että miten se jaksaa. Se on. Siis, jos se on miniläppäritasoa niin kuin tehot, niin sitten tonni on liikaa. Mutta jos se tekee jotain muuta ja hienoa. Ei, mutta oliko tuosta tietoa, että mikä toi näyttö on? Onko se resistiivinen vai kapasitiivinen? Multitatsi siinä ainakin oli. Eikö se silloin ole? Kyllä niissä, se on varmaan sama näyttö, mikä on noissa HP:n MyTouch-laitteissa ollut. Joo. Ja sitä voi läpi ihan sormilla. Että. Joo. Toi on siis tosi monessa paikkaa on julkistusta ainakin sanottu aika pettymyksiksi, niin tietenkin jos katsoo näitä kuvia, missä Steve Ballmer silleen tökkii niin kuin silleen, että ai tästäkö. Niin Joo, ja niillähän oli sähkökatkos, se oli myöhässä 45 minuuttia sähkökatkosen takia, niin joten kyllä Microsoft vaan on paska firma. Mutta eikö sinä, joo, onko sinä akku tuossa vehkässä? Ei, se on prototyyppi vasta. Joo, mutta ei, ihan mielenkiinnolla harmi, että sen, mulla on hirveät asenneongelmat HP:ta kohtaan johtuen henkilökohtaisista kokemuksista, mutta Ja mulla taas on varsin positiivinen kuva HP:sta perustuen omiin kokemuksiin. Se oli kans aika mielenkiintoinen, se mikä oli Lenovon. Mä en saanut ihan käsitystä, kun mä kuuntelin äänipodcastia, mutta ilmeisesti se on niinku sellainen systeemi, että tavallaan sä voit läppäriin ostaa lisäksi semmoisen tablettiosan, joka niinku, jossa on kyllä oma prosessori ja akku ja kaikki mahdollinen, mutta jos se on niinku kiinni siinä koneessa, niin se tavallaan tuo lisävääntöä ja lisää akukestoa siihen läppäriin ja toimii ilmeisesti siinä näyttönä. Mutta sä voit myöskin repästä sen irti, jolloin se, tai ottaa irti. Ei sitä kannata varmaan kauheasti riuhtaa noin yleisellä tasolla. Niin, jos sä otat sen irti, niin se edelleen toimii niin kuin itsenäisenä tablettina, joka on sitten heikompi tehonen ja semmoinen. Mutta silläkin jo itsessään oli aika hyvä akukesto ja siinä oli kuitenkin tarpeeksi vääntöä, että se esimerkiksi pystyi toistamaan HD-videota ja semmoista, niin se oli mun mielestä mielenkiintoinen konsepti. Mä en tiedä kuinka noin niin kuin käytännössä toimiva se on, mutta ihan mielenkiintoinen idea. Joo, se jos se pyörittää HD-videota, niin se kertoo jo jonkun verran. Se itse asiassa kertoo aika vähän, koska sehän kertoo silloin vaan siitä, että se grafiikkaprosessori on tehty siihen, että se pyörittää HD:tä. Että ei se tarkoita niin kuin välttämättä sen, niin kuin, ei se tarkoita sitä, että toimiiko taulukkolaskenta yhtään sen ripeämmin. Niin joo, mutta suunnilleen tällä hetkellä niin peruskäytössä niin on ainut, mihin tarvitsee tällä hetkellä lisävääntöä, niin on HD, siis niin kuin normaalikäyttäjä. Kyllä. Että siihen tyssää yllättävän uudetkin koneet, niin se on totta. Mulla on, mun koneesta itse asiassa kuin yksi toi mun kotikone jaksaa pyörittää HD-videota. Joo. Meidän lukijoita tuli myös. Niitä tuli ainakin. Tuleeko Suomeen? No, Eurooppaan. Eurooppaan tulee, se on pääasiassa. niitä tuli niinku ihan sikana. Siis joko niinku silleen protoja ja muita tai sitten ihan. Se on niinku tämän vuoden juttu. E-lukia. Joo, mutta E-lukijat ja 3D ja tabletit, eiköhän ne siinä. Se on, mutta täytyy sanoa noin yleisesti. 3D, E-kirjat. Tämä on mun mielestä ehkä ahdistavin puhujain kulma aina tämä, mikä on tässä CES-aikaa, koska sieltä tulee niin jumalattomasti sitä. Ja mä en usko, että se olisi yhtään helpompaa, vaikka me oltaisiin paikalla ja tehtäisiin niin 24 tuntia puhujain kulmaa. No jos sinä maksat, niin kyllä mä voin. Ehdottomasti on maksanut. Niin, haetaan sponsoreita. Muutaman kyllä. Mutta tietysti siellä tulee niin hirvittävän määrä. Mä nostanutkin kädet pystyyn ja antanut Erkalla, että näitä uutisia tänne, koska mä en halua tietää enää. Silleen, että isommat pyöri jossakin 11,5 tuumassa. Tämmöistä niin kuin Nuke-tyyppistä, missä olisi semmoinen kosketusnäyttö, siis semmoinen niin kuin LCD-kosketusnäyttö. Niitä taisi olla vaan ihan muutamia. Musta olisi hyvä, jos ne saisi kosketuksella sen e-ink-näytön. Joo, koska se tuntuu musta kauhean järkevältä ja luonnolliselta tavalta vaihtaa sivua, että huita se. Joo, tuossa minun Sonissa, niin siinä on kosketus. Ja se on ihan, tässä nyt huomaa itse asiassa, mikä niin kuin, en ollut kovin innostunut, kun katsoin tätä e-kirjatarjontaa, koska ainakin kaikki, jotka pääsi näpläämään niitä. No, okei, Samsungilla tuli semmoinen vähän Sony e-readerin tyyppisiä, mihin pystyy piirtelemään niitäkin. Mutta näissä niin kuin kaikissa on se, että e-ink-näyttö on ihan helkkarin hidas. Siis se ruudun päivitys on todella hidas. Et kyllä niin kun sä piirtelet, niin kyllä se, niin kun se viiva seuraa, mutta siis suunnilleen kaikki muut, mitä teet. Niin se on niin kuin semmoinen, mitä ei niin kuin näköjään ei ole vielä kovin paljon pystytty ratkomaan. Ja toinen on sitten se, että nyt on laitteita, mutta ei ole vielä mitään oikeastaan yhtenäistä käsitystä siitä, että mikä se on se formaatti, mitä sillä pyöritetään. Ja niin e-lukijat tarvitsee niin MP3, siis niin oman kategoriansa niin sanotun MP3. Eli kun sanotaan, että toimikäytössä MP3, kaikki tietää, että MP3, ja sitten korvatkaa nyt mielissäni MP3 jollakin muullakin yhdistelmällä. Siis se on näin. Se, on varsin hyväksi standardiksi sieltä kyllä nousemassa. Joo, mutta mä todennäköisesti tämä mennään nyt, niin kuin Kindlet ja muut lähtenyt, eli ensin käydään kokeilemassa kaikki omiaan, ja sitten jossakin vaiheessa toivottavasti asettuu. Niin paitsi, että Kindle on ainoa, joka ei tue e-pubia. Kaikki muut nimenomaan. Että niinku, ja niinku Adobeltakin on tulossa joku, niinku, mikä se on, TrueView, vähän niin kuin TrueView, ilmeisesti lausutaan, PDF-tyyppi. Eli saataisiin niinku joku kokonaan uusi PDF-tyyppi sen sijaan, että niinku, meillä olisi vain yksi ainut PDF, mikä toimisi niinku, yhdenmukaisesti kaikkialla. Eli niinku, ja tämä nyt mua pelottaa eniten, että niin kuin, siis pakostihan se käydään se tietty riehuntavaihe, mutta kyllä mä on aika luottavainen siihen e-pubiin, koska sitä kuitenkin tunnutaan tukevan pääasiassa. Et se on vähän niin kuin se Kindle on tavallaan niin kuin tämän markkinasegmentin iPod sillä kannalta, että kaikki muut tekee yhtä ja se suurin tekee toista. Mutta joo, mä luulen, että Kindlenkin täytyy jossain vaiheessa, kun Kindle tukee jo PDF:ää, niin eiköhän se kohta puoliin tue. Mä en tuossa sitten katsonut, mitä on niin kuin näitä eri lehtifirmat, nyt tällä on niin Apple tabletille jo näitä demoja, vaikka ei Applen tabletista tiedetä mitään, niin et siinä mielessä ehkä tämä tablettiajattelu, että jos se akku ja painoluokka nyt on ne suunnilleen sinne päin, niin tuolta se, että sä ostat laitteen ja sitten sun ei tarvitse siinä yhteydessä, ei tarvitse päättää, että keneltä sä ostat kirjat ja missä muodossa ne on ja minkälaisia ne on. Että kyllä mä tuossa nyt olen tykännyt lukea kirjoja tuolla Sony e-readerillä, mutta mitä tahansa muuta, niin mä luulen, että mä olisin tyytyväisempi tämän tabletilla lukemaan. Mutta mennään eteenpäinkin. Joo. Mikäs tämä on? Sony esitteli Transfer Chatin. Transfer Chat on niinku tämmönen uusi se on niinku, jos Lightspeak on niinku niin 2009, niin TransferJet on niinku 2010. Okei. Okay. Paitsi että Lightspeak ei vieläkään tullut, mutta TransferJet on nyt tullut. Joskin ei ole mitään hajua, että mitä sinne koneeseen pitää saada, että se toimii. Eli kyseessä on tämmöinen vähän niin kuin langaton USB, eli nopea langaton tiedonsiirtojärjestelmä hyvin lyhyillä matkoilla. Eli puhutaan niin kuin muutamista senteistä. Eli teoreettinen nopeus on 560 megabittiä sekunnissa, mutta käytännössäkin arvio on, että sillä on nytkin 375. Eli mitä nyt USB 2 niin kuin vähän ruuhkaisena antaa, niin eli tuommoista itse asiassa, siihen kameran valmistajia on lähtenyt matkaan jo. Mitäs näitä olikaan? Canoni, niin kuin Sonyn lisäksi Canonia, Nikonia, Samsungia, Casio, Kodakki, Olympus, eli suunnilleen kaikki isoimmat. Ja sitten oli näitä japanilaisia kännykkäoperaattoreita ja kännykkävalmistajiakin. Ja nyt taisi tullakin jo Sonilta mallistoa pihalle, missä näitä oli. Okei. Okay. Et sinällään... Jännä nähdä siis, mitä se vaatii tosiaan toista päästä, vai onko se sitten joku USB-kikkula, mikä pitää laittaa? Hetkinen, ei siinä mitään järkeä. No se kun tässä niin kuin puhut näistä latausalustoista, eli mannaan niin kuin semmoinen, ehkä vähän samantyyppistä saattaisi jossakin vaiheessa tulla, niin kuin, että tuota, sä laitat latautumaan semmoiselle alustalle, niin sitten vaan sulla on semmoinen hiirimatto näköinen läpyyskin, minkä päälle pistät kameran näin, ja se on kytketty. Tai sitten, joku VLAN tai joku muu. Niin, tai sitten voi periaatteessa olla vaikka tuossa, jos sulla on läppäri, niin se olisi siinä tuossa rannetukia alla suoraan. Niin sä pystyt siitä, pistät vaan siihen päälle, niin se on kytketty. Tai koneen viereen. Aivan. No mikä? Se, että tämä oli siinä mielessä nyt ihan mielenkiintoinen, että nyt, niin kuin, samalla kun tämä esiteltiin, niin tämä tuli jo pihalle. Että, tämä näki jopa päivän valon jo. Mm. Joo, näin mä ymmärsin, että se jossakin, eli ei ollut vielä kauhean monessa, mutta ainakin ymmärsin, että vaan, en tiedä, oliko se sitten portoa, mitä ne näytti. Mutta sitten Sonylla näytti tulevan myös GPS, ja niin video- kuin kameroihin kuin pokkareihinkin, ja niissä oli jopa digitaalista kompassia, eli se tallentuu kuvaan paitsi paikka myös se asentotieto. Eli onko tämä kuva otettu, tietää, että kuva otettu niin kuin Oulun rotuaarilla ja tietää vielä, että kumpaan suuntaan se on otettu. Että toi oli musta ihan hyvä suuntaus. Ja sitten myös 3D:tä. Sitä oli ihan helvetisti. Kaikilla oli 3D-telkkareita, vaikka en tiedä, onko vielä 3D-sisältöäkään. Mutta... Kyllä 3D-sisältöäkin Jenkeihin julkistettiin, oli muutama kanava. Ehkä joo, kesällä. Discovery ja ESPN. Laittaa molemmat kanavat 3D:nä. Mä en jaksa uskoa 3D:hen kotona. Mä vielä saatan hyväksyä niin kuin ajatuksena sen, että siitä se saattaa jäädä elokuviin joksi semmoiseksi spektaakkeli lisäksi, jota jotkut elokuvat käyttää. Niin kuin se on nytkin, saattaa olla jopa, että se ei kuole. Toivon kyllä kovasti, että se kuole, mutta ei se kotona tule ikinä olemaan varsinkin. Ainakaan niin kuin kotona se ei tule olemaan mikään oletusarvoinen lähtökohta, varsinkin kodeissa, joissa on useampia ihmisiä, koska tiedän, että monille esimerkiksi perheille television katselu on jopa yhteisöllinen toiminta, niin se on sitten, jos siellä täytyy räplätä jotain saakelin laseja ja sitten yhden lasit on hukassa ja sitten joku tuleekin kylään ja haluaisi katsoa. No, onko sun lasit mukana? Ja, joo, on mun lasit, mutta toimiks tää tällä 3D-tekniikalla? Ei kun tää on tää toinen, aijaa, no okei. Okay. Ei sitten, ja sitten kun jos siinä kääntyy puhumaan jollekin, niin sitten rupeaa heittämään päästä ja sitten joltain loppuu akku kesken elokuva ja... mä joudun kaksulotteisuuteen. Siis, mä oon ihan varma, että kyllä on paljonkin 3D- ja HD-hörhöjä, jotka on ihan innoissaan ja ostaa tommoset. Ja saattaa jopa olla, että siitä tulee joku semmonen, että se on tulevaisuudessa niin halpa toteuttaa, että siitä tulee semmoinen lisä. Tavallaan kun meillä on nytkin meillä on useissa laitteissa on semmoisia jonkinlaisia lisäspeksejä, joka niin kuin löytyy kaikista laitteista, mutta jotain kukaan tai melkein kukaan ei kaipaa oikeasti. Mutta se on semmoinen, että se täytyy olla siellä. Niin saattaa olla, että 3D on sellainenkin. Ja sitten saattaa olla, että on se yksi tai kaksi elokuvaa, jotka haluukin katsoa just siinä 3D. Joo. Mä luulen, että ehkä konsolipelaamisessa toi voisi tullakin. Joo, mäkin, se on, mäkin se on niin kuin sen tyyppistä hommaa, että niin kuin siinä sillä voisi olla oikeasti lisäarvoa. Koska sitä usein tehdään vielä yksin. Siis sitä tehdään, monia tehdään niistä yksin ja tehdään niin kuin semmoiselta etäisyydeltä. Ja siinä ei haittaa, että sä näytät ihan aasilta. Koska sä muutenkin näytät yleensä aasilta. Niin, pelot, niin. DJ Hero 3D:nä ja mutta joo, mä oon ihan Henrikin samaa mieltä, että mä en usko tuohon sekuntiakaan. Plus sitten se, että niin kun nyt kävin katsoa Avatarin tuossa joululomalla, niin kolmannessa rivissä se 3D-efekti oli ihan hieno. Siinä vaiheessa se näyttö oli niin, tai se ruutu oli niin iso, että, niinku, ei että jos piti käännellä päätä, että niinku näkee ruudun reunat, niin siinä se, niinku, se efekti oli hyvä. Tietenkin Avatarissa sitä ei nyt silleen kauheana efektinä käytettykään, mutta ihan paska elokuva muuten. Mutta en mä niinku se, että niin kuin pitäisi maksaa tonni enemmän televisiosta. No tietenkin se ei televisiolta vaadisi niin kuin jatkossa paljon enempää, mutta se, että niin kuin nyt pitäisi ostaa uusi televisio, pitäisi ostaa uusi Blu-ray-soiti. PlayStation 3 tukee sitä, mutta sekin pitää päivittää. Että mä en ihmettelen, että niin kuin tällä teholla nyt tulee niin kuin kaikki. Ja toi elokuvateatterista, se on, jos täytyy olla kolmannessa rivissä, että se toimii kunnolla se 3D-efekti, niin se taas on se paikka, mihin ääni ei toimi. Koska se ääni toimii vaan siinä keskellä, niin se on sitten, haluatko hyvän kuvan vai haluatko hyvän äänen. Niin se, vaihtoehtoja. Siis, jos ne saa, nehän on siis yrittänyt, ja kai tuollakin on jotain sellaisia näyttöjä ja telkkareita, joissa on joku 3D-efekti ilman laseja, joka kuulemma aiheuttaa päänsäryn 30 sekunnissa, mutta kuitenkin siis kaksi vaihtoehtoa, millä se saattaisi jopa tulla toimimaan, on se, että joko ne oikeasti pystyy kehittämään tekniikan, jolla ne pystyy toteuttamaan 3D:tä ilman laseja, sitten ehkä joo, tai vaihtoehtoisesti se, että ne saa siitä 3D-standardista semmoisen, että jos sulla on ne lasit, niin se toimii 3D:tä, mutta jos sulla ei ole, niin se näyttää normaalilta 2D:ltä. Sillä tavalla, että se niinku, jos sulla ei ole niitä laseja, niin se pystyt edelleen katsomaan sitä kuvaa, jolloin se ei niin haittaakaan, vaikka jollain ei olekaan niitä laseja. Sitten se katsoo sen 2D:nä. Samahan on vähän musiikissa, jos miksaa musiikkia, semmoista musiikkia, minkä on tarkoitus, että sitä soitetaan radiossa, varsinkin single-miksaukset, jos ne tehdään erikseen, niin se on sellaista, että sen täytyy kuulostaa hyvältä mononakin, vaikka se periaatteessa on stereomiksaus, koska niin kauhean monet radiot on edelleen monoa, ne on jotain honottimia nurkassa. Niin, niitä kuunnellaan monona, koska saa paremman vastaanoton. Niin, että se täytyy koko ajan pitää mielessä, niin jos siihen saadaan joku semmoinen, että se toimii yhtäaikaisesti molemmilla. Mikään näistä nykyteknologiaistahan ei toimi niin. Kokeilit sä Avataria kattoessa ottaa 3D on mä ennenkin kokeillut, että ei se ja. Se ei voi ole, katsoa, mutta se ei ole kauhean miellyttävää katsoa. Sinä, en mene elokuvan arvosteluun sen kummemmin. Ei mennään eteenpäin ennen kuin Hessu potkii meidät täältä pois. Sonyin Memory Stick-rintama alkaa rakoilemaan, mikä on, se on ihan kivaa kuuluttelua. Halleluja. Jes, monia kuluttajia riemastuttaa varmaan tietoa, että Sonyin videokameroita voi käyttää nyt SD- ja SDHC-kortteja kalliihkujen ja harvinaisimpien Memory Stickien sijaan. Ja firma jopa julkaisi oman SD-korttimallistona tietysti. Joo, toi jälleen pääsemme eroon yhdestä typerästä Sony-formaatista. Se on aina positiivista. No ne sai Blu-rayn. Joo, se muuten SD-rintamalta näin, niin nyt Panasonicilta tuli tämä isompi kapasiteetti, SDXC. Eli jos videokameroita haluatte sille, että sinne mahtuu miljoona tuntia tulevaisuudessa, niin STXC. 64 hinta oli 600 taalaa taitaa tulla olla, mutta sehän tippuu äkkiä. Mutta siinä sen, se pystyy sitten laajentumaan muistaakseni jo teräntavuihin sitten, mihin se kasvaa. Että ja 64 oli siis 64 gigatavua. Joo, GT joo. Eli sillekin mahtuu jo 8 tuntia käsittääkseni terävä piirtoa. Niin no joo, no sitä on jotenkin pakattu siinä vaiheessa. Mutta mun mielestä se, että kun nuo kortit kasvaa, niin musta olisi ihan kiva, että mentäisi sitten siihen, että saisi terävä piirtoa myös pakkaamattomana. Ja varmasti saakin. Mutta tietysti se halutaan kertoa aina pakattuna, koska sitten saadaan vielä enemmän. Sen joo. Takia aina musiikkia mahtuu kappaleita, vaikka kuinka paljon kun MP3 muodossa ne musiikkikappaleet. Muuta mielenkiintoisia muistikokoja kyllä. Mutta joo, mä himottanut tuommoinen toi videokameran hankkiminen semmoisen jonkun pienen näin. Ja sitten se, mikä siinä silleen olisi, mikä on jarrutelu just, että kun haluaisi tämmöisen kortillisen eikä kovalevyllistä, eikä nauhallista, eli kortillisen, niin ne kortit on ollut toistaiseksi aika pieniä. Tai sitten niiden kameroiden tuki on ollut aika pieniin kortteihin. Aivan. Ja nyt sitten että siis tämä GPS-säkin alkaa tulla, niin se voisi olla sitten hauska, voisi tehdä semmoisen kamera-ajoja sitten. Mikä ettei. 64 gigatavun kortti ja 600 taalaa, sehän on muutama kymppi. Muutama kymppi. Joo. Zyxio esitteli tietokoneelle hengitysohjauksen. Järjestelmä tunnistaa puhalluksen suunnan ja liikuttaa kursoria sen mukaisesti. Itse tarkoituksen kuuloinen idea toimii raporttien mukaan häkellyttävän hyvin. Joo, noin noita... Onko suorastaan henkeä salpaa? Toivottavasti ei, koska sitten se ei liiku enää mihinkään. Niin, no sit, ja vitsejähän riittää tyyliin, että mitä sitten, kun sitä ohjailee kauheasti sitä kursoria, ja sitä täytyykin vetää ilmaa sisään, niin lentää kyllä kursoria. Sitten kun tulee yskä niin... Mutta se kulma on yllättävän hyvin hallittavissa se, että se, jos sä saat hengittää normaalisti, mikä on ihan mukavaa näin yleisen olemassaolon kannalta. Ja se on niin kuin silloin tietenkin... Ensimmäiset todella hyvät käyttötarkoitukset löytyy liikuntarajoitteisilta. Joo, ettei tarvitaan sitten sitä kysymystä, että miksei nyt voi käyttää sitä hiihtoa. Niin. Eli sillä on niinku stereomikki vai? Mä en tiedä, mikä se on se mikki. Luulisin, että se on joku, ei se varmaan ihan noin niinku normaali mikin kanssa sitä pysty tekemään, tai en tiedä. Mutta on myöskin sanonut, että esimerkiksi peleihin noi saattaa olla, että tavallaan siitä saa kolmannen ohjauksen. Esimerkiksi jos pelaa jotain intensiivistä FPS-peliä, niin kun siinä on kuitenkin toinen käsi ohjaa liikettä ja toinen käsi tähtää, niin sitten siinä saattaa joskus olla... Lähitaistelussa voi sylkeä. Ja mä puhalan sut kumon. I huff and puff and blow your house down. Ties vaikka. Mutta noitahan on näitä todella vinkkeitä konseptejahan on CSS aika paljonkin, ja ne yleensä on justiinsa niin itsetarkoituksellisia kuin miltä ne kuulostaa, ja niistä ei enää koskaan kuulla uudestaan, mutta tuo on niin positiivista palautetta niin monelta taholta, että ajattelin, että heitetään nyt listalle, että toista saattaa jopa tulla jotain. Mikä ettei. Ja yksi asia, mistä on tulossa, on Xboxin Natal. Miten sanotaan sitä? En mä tiedä. Tulossa kuitenkin joulumarkkinoille 2010, jotenka... Natal. Anteeksi. Natal. Xbox Natal on tulossa joulumarkkinoille 2010. Eli ketään ei kiinnosta. Mutta sitä ennen tulee siinä PlayStation oli... 3 jäätelötöt töröt. Pleikkari voittaa. Nataalissa oli siitä oli sen verran ennakkotietoa, että luvataan, että se syö 15% Xbox 360 prossutehosta. Olisin voinut odottaa enemmänkin. Eli se ei toimi. Mutta enkin olisi ollut ihan kiva, että se olisi sun yhtään, mutta se olisi lisäännyt sitä. Tuo on kai... ne demot oli kuulemma ihan yhtä ankeita kuin ne oli silloin viimeksi. Että... No niin joo. No tossa on tulisi, kato, kun meillä olisi kameraa, sitten meillä olisi tämä Wii-ohjain tai sitten puhallusta mukana, niin tulisi semmoiset pelit, kun... No joo. Mennään lyhyisin, mennään äkkiä eteenpäin. Ah, Y2K is back. No, vuosituhannen vaihteessa pelkoja herättänyt Y2K-ongelma ei ole vielä ohi, sillä paskasti vaikatut paskat koodit kupsahtelevat nyt uudelleen. Vahinkään mikä kävi Saksassa, jossa miljoonat jäivät ilman käteistä pankkiautomaattien seotessa. Tässä oli jopa 30 miljoonaa. Ajattelin, että jos tämä korjataan vain tällä tavalla, niin sitten se ymmärtäisi. Tuohon nyt tuli 2010. Oho. Joo, mä puhuin tuosta podcastissakin. Noin tosiaan, ne ei tunnistanut vuotta 2010 ja sen takia ne sanoi, että kaikki kortit on vanhentuneita. ja pahimmassa tapauksessa, jos yritti nostaa turhan monta kertaa tai turhan levottomia summia, niin ne söi ne kortit, että aika monet on jäänyt nyt ilman korttejakin. Siitä en kylläkään ole nähnyt mitään lukua, että kuinka monet jäi ilman, kokonaan ilman korttia, mutta kyllähän tuo on enemmän kuin kiusallinen tilanne. Mutta jos tämä nyt selvitetään, niin sitten ollaan ainakin vähän aikaa taas. Sitten seuraavasta päästään sataseen. Joo. Mietin kyllä, että tässä jäi Sammon pienet nettipankkisekoilut toiseksi. Just kun Sampo ajatteli, että heistä ei puhuttu pitkään, niin sun piti muistuttaa siitä. Ai niin, se Sampo. No täytyy sanoa, että se oli ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen. Se ei tainnut toimia tällä hetkellä mäkin. Sampohan oli otsikoissa, kun uusimmat Firefoxit ei toimi sen pankin kanssa ja eikä ylipäätään Safarillakin ongelmaa näin. Niin sitten. No niin, kato nyt Henrik, mitä sä teet. Ne sanoo, niin, se oli hyvin tämmönen hyvä, sen vastaus oli hyvä silleen, että ei ne meidän vika, että on Motsilla ja Apple vika. Ah, no ei sit mitään. No, niin, jos se toimi aikaisemmin, ne teki jotain muutosta ja se ei toimi, niin no niin. Sampolla on sinänsä helppo olla, että Sampon asiakkaanahan ei joku ihmiset, jotka ei enää tarvii yhtään rahaa, että siinä mielessä. toi, sieltä oli, joku oli pyytänyt että tukea, että kun tämä ei toimi enää. Joo, me tietää, että uusin Firefox ei enää, mutta otan sen varmasti päivittänyt sen uusimpaan. Siis se oli suositus. Ne geneerinen ilmeisesti posti, että päivitä ensin ja kysele sitten. Mutta tämmöistä. Ongelmia voi aina tulla tuosta vuodesta 2000. Se oli vakava juttu. Kindlen Jumbo-versiokin maailmanlaajuiseen myyntiin. Sama maailmanlaajuiseen myyntiin kuin se normikin Kindlekin, että kyllä sä saat sen ostaa, mutta maksat siitä tulleja aika paljon ja sit se ei kauheasti toimi. Että. Ja Suomessa näitä voi ostaa sitten tuolta Helsinki-Vantaan lentokentältä. Kindlejä siellä ei taida olla. Kindlejä, mutta yksi mikä oli näistä e-vehkeistä, vielä Sessistä, että ne oli edelleen ihan hävyttömän kalliita. Se on se e-ink näyttö lienee. Mikä siinä maksaa? Ei minä usko. Se on vaan läjää muovia, jos sen pikkusen sähkö kulkee näin. Sä tiedät musteen, mutta sähköinen muste. Missä on nähnyt? Se on ne pikkuriikkiset pallot, jotka pyörii. Onko niin paljon virheitä tulee tuotannossa vai mikä? Se voi hyvinkin olla. Mä luulen, että niiden pallojen täytyy olla aivan täydellisiä, että se oikeasti toimii, koska siellä jää yksikin pallo jumittamaan, niin mä veikkaan, että se aiheuttaa sen, että sit siinä ympärillä ei käänny ne muutkaan pallot, jos se niin kuin jää kiinni, ja sitten se ei toimi koko näyttö, että voi hyvinkin kuvitella, että se on saisihan ne halvempia toki olla, joskin kyllä mä edelleen 300 € olisin valmis siihen pistämään. En kylläkään tällä hetkellä, koska mulla ei ole 300 €, mutta sitten seuraava kerran. Sitten kun sä töissä. Tänä vuonna sekin tapahtuu. Skype tuo teräväpiirron videonsa. Screen share in high definition. Niin. Eikö niillä ole tulossa se näitä Skype-enabled televisiot? Kyllä myös, joku, joo. Kenen kanssa ne oli tekemässä? Oliko se LG vai mikä? Mielestäni oli LG ja Samsung. LG ja Panasonic. Mä en ole muuten vieläkään sanonut kertaakaan screen sharea toimimaan, vaikka mä oon yrittänyt sitä henkilöiden kanssa, joilla on Mac ja sama versio Skypestä ja muuta. Mutta kun painaa sitä screen share-nappia, niin mitään ei tapahdu. Se jako sen ruuduja. Sä et vaan huomaa. No ei sano, että ei jaa. Sulla on väärä prosessori. Ei, kyllä se, no jos mulla olisi väärä prosessori, niin sitten se ei olisi ladannut sitä koko ohjelmaa. Onko tämä nyt niin kuin silleen hienoa tulevaisuutta vai semmoista niin kuin, tämä oli siistiä joskus 60-luvulla, että sulla on olohuoneessa televisio, jonka kanssa kautta sä voit tehdä. Niin, en mä oikein tiedä, kun siis tällä hetkellähän PS3 voi tehdä videopuheluita telkkarin kautta ja kuka sitä oikeasti on käyttää. Minkä kautta, mikä on se välittäjä? PS3. No. PS3 Network. No justiinsa. Se on siis ne oma, ei silleen mihinkään muualle pysty soittamaan. Mutta siis niinku, minkä takia sä haluat niinku läsäyttää koko? Kaikki ne ihmiset, joilla on niinku PlayStation 3, mitä tunnen, niin mulla ei mitään asiaa soittaa niille videopuheluille. Siinä kun sä röhnytät sohvalla, se on kiva näyttää koko kämppä yhdellä vilauksella, onko se kamera kuitenkin zoomaa koko kämpän samalla. Että tässä on ilmeisesti, niin kuin, missähän itse asiassa joku kommentoikin, että että okei, että sä hankit tämän näin, ja sitten ainut tolle sulla on, niin kuin, jolle on kivaa soitella sitten niin videopuheluja, niin on sun vanhemmat, ja niillä on niin kuin se 60 vuotta vanha niin linnunpönttö sillä työhuoneen nurkassa, jossa on paska videokamera näin, niin sitten ne näkee ihan hienoa laatua. Siitä sinun televisiosta näin, mutta sinä katsot sitten sillä High Definition TV:llä niin sitä paskaa, mitä tulee niiden siitä webcamista. Se, ja veikkaisin, että vaatii koneeltakin aika vääntöä, varsinkin jos rupeaa niin kuin puhumattakaan telkkarilta. Niin, et, mä luulen, että minkä takia se telkkarivalmistaja oli se nyt näistä mikä tahansa mukana, niin mä luulen, että se on vähän semmoinen, että no kyllä me voidaan tämä tähän laittaa, kun ei se niille ole mistään pois, enkä mä usko, että se vaatii kauheasti lisää panostusta, mutta en mä usko, että niilläkään kauheasti. Niin kuin. Siis videopuhelut on flopannut aina, koska ihmisiä ei kiinnosta. Totta. No bisneskäyttöön, no hei, no okei, tohon noin, bisneskäyttöön no voisi mennä hyvin, koska tällä hetkellä siis tämmöiset isojen ruutujen integroidut videopuhelujärjestelmät, niin ne on ihan törkeän kalliita. Se voi olla. Että silleen voisi heittää, niin että jos voi niin hankkia niin sinne tänne itselle ja firman muihin pisteisiin tommosia noin, niin siis päästään niin kuin huomattavasti halvalla mitä jollakin Cisco-järjestelmillä, mutta no kuitenkin. Onko joku kokeillut niitä, eikö Samsungilla ole niitä televisioita, missä on jotakin niin kuin joku Twitter-tuki? Faijalla on se, missä on. Millä? Mun Faijalla, lisällä. Hänellä on tämmöinen telkkari, joka... Mä en, sori, kun mä en puhu stadia. Ai, sori, mä käännän tämän toiselle kielelle. Isälläni on jo tämmöinen, missä voi Flickeria ja mitä kyllä sinä olet. YouTube. Onko se niin kuin lunastaako se sen lupauksensa? Mä tiedän, että hän kuuntelee Gurni, pistä hän palautetta. Joo, pistä palautetta. Kerro, onko siitä mitään? Onko siitä mihinkään? Tämä kokeilee jonnekin kauppaa, mutta tietenkään ei niillä toimi ikinä. Näitä. No ei tietystikään. Mennään taas eteenpäin. Me jämänettiin ihan outoon kohtaan. Intelin App-softakauppaa Netbookille avautui. Hyvä. Henrikillä oli tähän mielipide musta. Mä oon sanonut mun mielipiteen. Joo. No. Ajattinkä siitä, että tästä oli puhetta aikaisemmin. Että... Aivan. Ja nyt se tulee. Kännykkä säteilystä hämmentäviä tuloksia. Alzheimer-hiirten aivotoimintaa parani pitkäaikaisen altistuksen jälkeen. Joo, niitä oli... Eli oli niin kuin, sinällään tämä ei ole ihan sovellettavissa suoraan ihmisiin, mutta meillä on geenimanipuloituja hiiriä, joille on niin kuin aiheutettu Alzheimer. Ja sen jälkeen niillä annettiin kännykät. Ja säteilyttää niitä 7 kuukautta. No, samoin, mikä on siinä IFin mainoksessa. Niiden, jolla oli rappeutuminen, niin niiden se muistiongelmat parani, mutta no... Nämä on alustavia tuloksia vahvistamattomasta tutkimuksesta. Joo. Ja tarina ei myöskään kerro, että menikö nämä hiiret ja välittömästi sen jälkeen kuoli maksasyöpään. Että, kyllä, mutta se on pieni juttu. Ne muisti kuitenkin sitä ennen. Mutta siis, no, ihan kiinnostavaa, mutta kannattaa tosiaan kohdella tätä silleen niin kuin, ihan... Mm. Koska, kiinnostavaa, mutta tästä ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä. Joo, ja etenkin jos ne on tehnyt tuommoisia Alzheimer-hiiriä säteilyttäneet ja verrannut niitä niin näihin ei-Alzheimer-hiiriin, niin siinä on todennäköisesti siinä on haettu jotain muuta kuin sitä, että onko tämä säteily haitallista. yleensä saa sitä, mitä mittaa. No joo. 25 miljoonaa haittaohjelmaa vuonna 2009. Tietoturva Panda tunnisti viime vuonna 25 miljoonaa haittaohjelmaa. Viruksia, trojalaisia ja muuta enemmän ja vähemmän haitallisia malvaria tunnistettiin 55 000 kappaletta per päivä. Niin. Ja nyt joku sanoo, että se on itse asiassa noussut, että nyt se, kun toi oli niin kuin keskiarvo, niin nykyisin se on 70 000 päivässä. Joo. No hyvä, että se on kasvussa. No siinä ilmeisesti aika paljon ne on vaan toista sen variantteja, mitä ne osaakin. No niinhän se on. Mutta luo, että niin kuin mitä enemmän ihan koneita, sitä enemmän haittaohjelmia. Tietenkin niin olisi se ihan sinällä olisi pelottavaa, että jos maailmassa olisi niin, kuin niin paljon tuota joutilaita, turautuneita ja vihaisia hakkereita, jotka niin kuin määntäisiin kymmeniin tuhansien päivätahdilla. Ei tiedä, saattaa ollakin. Se voi hyvinkin olla, kuule. Pidäisi palomuurit kunnossa. Tuossa huvittaa, kun tuttu, niin miksi sitä pitäisi sanoa? Tuttuni äidin nykyinen aviomies, kun se on hommaamassa uutta tietokonetta, niin sille ehdotettiin, että mitäpä jos Mäkki. Sanoi, että ei Mäkkiä, sille on löydetty virus. No niin. Joo. Oikeus istuu, FCC:llä ei valtuuksia valvoa neutraalia nettiä. Se on hieman huolestuttavaa, koska jos näin tosiaan, tämä tosiaan on päätös, niin se tarkoittaa sitä, että noi amerikkalaiset operaattorit ja palveluntarjoajat on vapaita riehumaan justiinsa niin kuin ne haluaa, ja se tarkoittaa sitä, että myös meillä täällä rupeaa homma aika pahasti kinnaamaan. Onko se kinnaamaan edes sana? No, kyllä kaikki ymmärsi. Se on viitaan. Se on vuoden 2010 sana. Kinnaaminen. että täytyy nyt toivoa, että päätöksessä on se, että olisi sitten joku toinen taho, joka on pätevä tätä valvomaan. Mutta kyllä mä tavallaan tajuan senkin, koska FCC:hän valvoo asioita, mitkä kulkee ilmateitse. Ja nettiliikenteestä tietysti kasvava, mutta kuitenkin edelleen vähemmistöosa kulkee vaan radiotaajuuksilla. Niin sinänsä looginen päätös, mutta sinänsä ikävä, jos se sitten tarkoittaa, että me ollaan kaikki yhtäkkiä jonkun AT ja T:n armoilla, miten meillä toimii netti. Tai no, ei me olla sen armoilla, miten meillä toimii netti, vaan miten ne toimii ne nettipalvelut. Koska jos ne sanoo, että no hyvä, sittenhän me päätetään just, miten joku Google esimerkiksi toimii, niin siinähän sitä mennään sitten. Kyllä. Mutta tämä ei ollut kuitenkaan paska juttu, paska, mitä meillä ei tänään ole. Ehkä me huomenna saadaan. Tämä seuraava juttu ei pitäisi alkaa olla paska juttu, paska, vaan ohjelma, joka tulee meidän jälkeen. Meillä on uusi osuus. Henrik. Ota hetki. Toni Halme on kuollut. Iltalehti kertoo tuolla Irkistä pungossa. Onko näin? Ei ole teknologia uhtinut. Ei, mutta kuulit tämän ensimmäisenä puhujen kulmassa. Kuulitte ensin puhujen kulmassa. Paitsi jos kuulet tämän podcastina. Niin. Tämä voi tulla shokkina. Ei voi olla totta. Saa hiljainen hetki. Ennustan, että tämä on uutisankka. Ei, jos se on Iltalehdessä. No se oli paska sieltä se tuli. No niin, saatiin sekin. Paska juttu. Se oli paska juttu, jos ihminen kuolee. Se koskaan ei juttu. Sympatiamme asia osasit. Kyllä. Ennen kuin me arvotaan kuuntelijaa viime vuoden lerkka siellä arpoon, niin otetaan uusi osuus, joka on viikon suomalainen podcast, eli VSP. Eli perinteikkäästi puhujankulmassa lopuksi esittelemme yhden suomalaisen podcastin, ja tällä tavalla pyrimme jakamaan tietoutta, että me emme ole ainoita. Ei meitä oikeasti muita. Meitä on yksi toinenkin, ja sen kuulette kohta. Annetaan henkilön itse kertoa, mistä ohjelmasta on kyse. Ensimmäiseksi esittelemme tutun ja suositon ohjelman, josta tämäkin joskus lähtenyt liikenteeseen. Ohjelmaformaatti ohjelman sisällä taisi olla puhujan kulmaikus viikkeuskoulun silloin. Eli Hessu, kerroppas meille, mistä oikein kyse Hessun kahvilassa. Haloo. Päivää. Terveisiä puhujan kulmaa. Niin, joo, Hessun kahvila. Se alkoi silloin joskus, joo. 2006. Niin, mä keksin podcastingin silloin, joo. Joo, voin mä kertoa. Sitten me juttelin siitä parin kaverin kanssa, se oli kevättä. Muun muassa Steve Jobsin ja Adam Curryn kanssa, mutta silloin se alkoi aluksi uutisia. Sitten rohkeus kasvoi, niin rupesi tulemaan muuta. No joo, mä ne itsehän, mä oon joka. En mä mitään uutisia lue, mä teen. Mä keksin ne kaikki. Kaikki mitä sä voit kuvitella, se on Hessun kahvilla. Hessun kahvilla on kaikki mitä sä voit kuvitella. Niin se kannattaa tsekata. Hessun kahvilla.com. Kerropa kaikki. Hessun kahvilla. Hessun kahvilla. Kiitoksia. Ja sitähän se Hessun kahvila on. Jos oli sekava jingle, niin sitä se on. Ja sitä kuulette tällä kanavalla hetken kuluttua, kun tämä homma päättyy. Eli kuunnelkaa Hessun kahvilaa myös. Se löydätte osoitteesta www.hessunkahvila.com. Ja sitten, jos sinulla on podcasti, niin lähde tee 30 sekunnin pätkä omasta podcastistasi ja lähetä se meille palautajat puhujaankulu.com osoitteeseen. Laita otsikoksi podcast-mainos. Ja ensi viikolla esittelemme uuden suomalaisen podcastin. Mikä se on? En tiedä. Meillä on pelkästään Henrikki. Meillä on hirveästi varastossa, että Henrikki tekee muutaman tuossa. Niin me saadaan kyllä ihan varmasti näitä esiteltyä. No niin, eli... Mutta sitten, onko sinulla nimi? Vuoden paras puhkukuuntelija. Palkinto on... Onko se tämän vuoden vai viime vuoden paras? Viime vuoden. Vuoden 2009 paras kuuntelija. Ja palkinto on äärimmäisen hieno. Tulee ehkä postissa sitten joskus, kunhan saadaan esitystietoja, että se on tehdä sen palkinnon. Mutta eli Tommi, Jussi, Jorma, Allu, Upik, Antti ja Lauri. Eli teitä on 7. Pistämme random.org osoitteesta löytymään. Huomaatte, että tämä titteli vastaa random-generaattoriin. numeroiden 1-7 väliltä generoimme luvun. Oletan, minä pistän, kuulette mikistä, minun kliksauksen. Ja 5, eli äsken luettelemasta järjestyksestä 1, 2, 3, 4, 5. Upik! Upik! Upik! Korille tuota noin. Uploadi. Tämä on käytännöllistä, kun käsittääkseni Kari asuu muutaman korttelin päässä Jyväskylässä. Tämä oli sattuma, mutta tämä oli ihan sattuma. Säästämme postikuluissa, mutta tämä oli täysin satunnaista. Kyllä. Elikkä tämä nyt tarkoittaa myös, että kaikista näistä ennustuksista, niin tämän vuoden 2010 kovin juttu tulee olemaan Upikin ennustuksen mukaan reaaliaikainen web. Ja sitten intention web. Ja täytyy sanoa, että se voi olla ehkä se kovin juttu, mikä tästä vuodesta jää käteen. Tietenkin sen obvious, tietenkin sen Apple-tabletti. Minä kannatan jälkijättöistä webbiä. Joo, se on tämä. Mutta näin on saatu kaalattu ensimmäinen jakso läpi. Hessu sanoi, että jos pystytte lopettamaan pikkasen ennen kasiaa, niin se on ihan hyvä. No niin, pääsit vaihtaa vaille. Toivottavasti olet siellä lauteilla ja valmiina. Kiitoksia arvon paneelistit, kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik, että saavuitte jälleen tänään tänne paikalle. Ja... lisää minua monessa muussa ohjelmassa. Joo, ja vielä kerran podcastit.tv. Henkilökohtaisesti onnittelut, 900 rikki, se on huikea summa. Ja tänä vuonna se menee 1 000 rikki, missä sitä juhlitaan, niin se selviää sitten myöhemmin. Mutta sitä jäädään niin kuin napsimaan tälle vuodelle. Eikö se tälle vuodelle tule? Tulee. Tulee. Herranjestas, sitä 2 000 tälle vuodelle. Kiitoksia myös kaikille, jotka kuuntelitte podcastina tai livenä. Kiitos, että olette kaikki mahtavan muikeita ja oikein mukavaa tätä vuotta. Puhujankulma jatkaa taas meininkejään. Ensi viikolla on uusia aiheita ja katsotaan, pysytäänkö silloin aikataulussa vai ei. Who cares? Tämä oli Puhujankulma. Muistakaa osoite www.puhujankulma.com on tuo web-osoite. Pistäkää palautetta palautajat@puhujankulma.com ja Facebookissa. Siellä voi käydä myös keskustelua. facebook.com/puhujankulma. Ensi viikolla tästä eteenpäin jatkaa Hessun kahvilla. Muistakaa, Hessu mielessä ja housut jalassa, ja kun pitäisi. Moi moi!